أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائيل دا مکی سورت دی او په نزول کې 50 نمبر دی او دته سورة اسراء او دا غرنګه سورة سبحان ام ویل کېږي د سورة قصص نه وروسته نازل شوی دی. نو په نزول کې 50 نمبر دی او د سورة قصص نه وروسته نازل شوی دی. مخکې سره بدلی چې مخکې سورت کې بیان د عذاب وشو چې په دې باندې به د الله عذاب راځي. نو دې سورت کې څلور اسباب د عذاب بیانېږي. نو مخکې سه یو ربط دا دی، دویم ربط دا دی چې مخکې سورت شروع په توحید. نو مخکې سورت په اول آیت کې ویلو سبحانه وتعالی عما یشرکون، نو دا سورت هم شروع کوي په توحید چې سبحان الذي اسرى بعبده. دریم دا مخکې سورت کې ترغیبات و هجرت ته، نو دې سورت کې هجرت ته نبی علیه السلام ذکر کوي چې نبی علیه السلام هجرت کړی او د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته، او دغرنګې د نبی علیه السلام هجرت د مکې نه مدینې طیبې ته. نو مخکې سورت کې ترغیب و هجرت ته، او دې سورت کې بیان د هجرت نبی علیه السلام کوي. څلورم دا دی چې مخکې سورت کې وویل چې انما جعل السبت علی الذین، چې د خیالي دوره تعظیم دا په یهودو باندې فرض و. نو دې سورت کې د اصحاب السبت شریعت بیانوي، د هغې د شریعت بیان دی په کې. دغرنګې مخکې سورت کې ویلي وو چې ولا تکو فی ذیق مما یمکرون، پیغمبر اړه به نه تنګې. نو دې سورت کې د هغې مثال ښیي د اړه د نه تنګولو. دغرنګې مخکې سورت کې ویلي وو چې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، الله د حق پرستو او د نیکانو ملګری دی. نو دې سورت کې نمونې د نصرت کوي چې الله تعالی د موحدین او حق پرستو وخت په وخت امدادونه کړي دي. دارنګې مخکې سورت کې ویلي واصبر وما صبرک الا بالله، نو دې سورت کې به هغه نمونې د صبر ذکر کړي. دا یې مخکې سره ربط دی. او دعوه د سورت هغه څلور اسباب د عذاب بیانوي، څلور خبرې بیانوي چې د هغې مرتکبه مستحق د عذاب ګرځي. دا څلور خبرې چې په هر چا کې راغلي نو هغه حقدار د عذاب ګرځي، او په هغه به د الله عذاب راځي، او په دې به واقعات پیش کوي. لکه اوله خبره شرک مستمره، او دغرنګې انکار عن توحید، دا سبب د چا دی؟ د عذاب دی. او د هغې نمونه به ذکر کړي په حال د بني اسرائیلو باندې، چې ګورې بني اسرائیلو کې شرک و او انکار توحید دی کړی و، نو په هغې باندې د الله تعالی عذاب مسلط شو. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث، او بے پیدا جا وعد الاخرہ یسوع وجوہکم سرا، چې بن اسرائیلو کې شرکو انکار توحید نه وکړو نو په هغې باندې د الله تعالی عذاب رالی. نو یو سبب هغه شرک دی، او دویم سبب دا به وروسته ذکر کړي، 50 آیات نه وروسته ذکر کړي چې وما منعنا ان نرسل بالآیات، چې هاتک د شاعر الله دا سبب د عذاب دی چې کلا د شاعر الله توهین وشي نو به د الله تعالی عذاب راځي. او د غی مثال پیش کوي په واقع د سمودیانو سره چې ګوري سمودیانو حتک د شاعر الله وکو د ناقی توهین وکو نو اغی پوجبانی پاری باندې الله تعالی عذاب را لري. نو دویم سبب د عذاب سره حتک د شاعر الله او دریم سبب به روس سجی کر کی چې وین کاد ول استپیزونه کر شپه گویا نمبر آیات کی. دریم سبب د عذاب سره اخراج الرسل یعنی حق پالس خلق د ملک نه شړل او د ملک نه ایستل دا سبب د عذاب دی چې سو حق پالس او نیکان امر بالمعروف نهی المنکر والا د ملک نه شړی وباسي نو پاغی خلقو بدا اللہ تعالی عذاب راځي. او د دې مثال به پیش کی په هجرت نبی علیہ السلام باندې چې کله نبی علیہ السلام د مکې نه هجرت وکړو مدینې طیبې ته نو مکې والاو باندې الله عذاب راغلی. او څلورم سبب د عذاب هغه سر استهزاء بالرسل حق پاروس سبسی مصالح او ټوقی کول دا یو سر یو کې به وي ولقد آتینا موسی تسع آیات چې کله انبیاء پسې نیکانو حق پارو سبسې مصالح او ټوقی شروع شي نو په خلکو د الله عذاب راځي. لکه فرعونیانو په موسی علیه السلام پسې مصالح او ټوقی وکړی نو فرعونیانو باندې د الله تعالی عذاب راغلی. نو بهرحال سورت کې بنیادی دا څلور غټې غټې خبرې دي، یعنی لنډه دا ده چې سورت کې څلور اسباب د عذاب بیانوي چې دا څلور کارونه په هر چا کې راشي نو په هغې باندې به د الله تعالی عذاب راځي. نو څلور کارونه کم کم شو، یو شرک مستمره شو، او دویم سری حتک د شاعر الله، او دریم سری اخراج الرسل، او څلورم استهزاء بالرسل چې څوک شرک مستمره وکړي او دارنګ انکار د توحید نه وکړي نو په هغې د الله عذاب راځي. لکه بن اسرائیلو باندې الله عذاب په دې وجه راغلی و چې د موسی علیه السلام د شریعت خلاف یې وکړو، د هغه نه وروسته شرک وکړو. بیا د عیسی علیه السلام د شریعت خلاف یې وکړو، شرک یې وکړو، نو په بن اسرائیل د الله عذابونه راغل. او دویم سری حتک د شاعر الله چې د شاعر الله بېعزتي وشي نو د الله عذاب راځي. لکه سمودیانو د ناقې بېعزتي وکړه نو په هغې د الله عذاب راغلی. او دریم اخراج الرسل یعنی حق پرست نیکان خلق امر بالمعروف نهی المنکر ولا د ملک نه شړل دام سبب د عذاب دی په الله عذاب راځي. لکه څنګه چې مکی والاو نبی علیه السلام وشاړل مکی نه مدینې طیبې ته نو مکی والاو باندې الله عذابونه را. او څلورم سبب سو استهزاء بالرسل په انبیاو نیکانو حق پرستو پسې مصالح او ټوقی کول دام سبب د عذاب دی. لکه فرعونیانو موسی علیه السلام پسې مسخرې وکړی نو فرعونیانو باندې الله تعالی عذاب راغلی. نو دعوه د سورت بنی اسرائیل هغه بیان د څلور اسبابو د عذاب دی، دا لنډ مقصد دی. نور خو طبیعي مضامین سورت کې بیا ډېر دي. څلورمه خبره امتیازات د سورت. د سورت ډېر امتیازات دي. یو امتیاز یې دا دی چې دا ممتاز یې په اسبابو د عذاب باندې، چې دې صورت کې اسباب د عذاب بیانې. دویم امتیاز یې دا دی چې په دې کې معجزه د اسراء بیانېږي. نبی علیه السلام د شپې تللی دی د مسجد حرام نه بیت المقدس ته، نو د هغې بیان دی وکړي. دریم امتیاز یې دا دی چې په دې صورت کې تفصیل د مظالمو کېږي، یعنی مقصد څه اوامر او نواهي دي روس بیا ذکر کوي. تقریبا اتلس مسلې دا بیانیږي او ډېر اوامر دي. لا تجعل مع الله الها آخر دویشتم آیات نه به دا شروع شي. نو دریم امتیاز یې دا ده چې په دې کې تفصیل د مظالمو دی، یا داسې وایه په دې کې امر بالمعروف او نهی المنکر اوامر او نواهي دي پکې. او دغه رنګ اتلس مسایل په دې صورت کې بیانیږي. څلورم په دې ممتاز دی چې په دې کې دا بیانوي چې په نبی علیه السلام ډېر مصیبتونه راغلي وو. کثرت د مصائبو په نبی علیه السلام دا بیانیږي. پنځم دې کې هجرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده. د نبی علیه السلام هجرت ته کې اشاره شوې ده. او شپږم دې سورت کې زجرونه ډېر زیات دي. او اووم دې کې تاریخ د بنی اسرائیلو ته اشاره ده. د بنی اسرائیلو تاریخ ته اشاره ده، وقزوینه الی بنی اسرائیل فی الکتاب، دې ایتونو کې د هغې تاریخ ته اشاره ده. او دا د سورت د امتیازاتو نه ده. او بل امتیاز دې دا دی چې په دې کې مطالبه د مقابلې د ټول قرآن کریم د نشانانو او پیران ده. الله د ټول نشانانو او پیران نه مطالبه کوي چې راشئ د قرآن کریم په شان یو کتاب جوړ کړئ، خو تاسو عاجز یا وینې شئ جوړولی. نو معلومه شوه چې دا د الله تعالی کتاب دی. قل لا اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، نه به وروسته راشي. نو بهرحال دا د سورت سری امتیازات دي، یعنی دا سورت امتیازات ډېر لري. او د سورت په اول کې داور توحید ذکر کوي، سبحان الذي، او بیا په دې باندې معجزه د اسراء پیش کوي چې دلیل وحی دی، الذي اسرا بعبده، دا دلیل وحی دی. او وروستو انه هو السميع البصير، دا پی دلیل نقلی ذکر کوي. و آتینا موسی الکتاب، انه هو السميع البصير دلیل عقلی دی. او و آتینا موسی الکتاب، دا دلیل نقلی ذکر کوي. نو حاصل دا دی په اول کې دعوه توحید ده، سبحان الذي سره. او بیا درې قسمه دلایل دي. الذي اسرا بعبده، دا دلیل وحی دی. انه هو السميع البصير دلیل عقلی دی. و آتینا موسی الکتاب، دا دلیل نقلی دی. نو درې قسمه دلایل بیانیږي. او په دې کې اشاره ده واقعې د معراج ته. واقع د معراج په حدیثو کې تفصیلا بیان شوې ده، خو موږ بیا دلته مختصر چې دی بیان کړو. شاپور شیخ رحمه الله نسل المرجان کې مختصر را نقل کړې ده. هغه ځینې دی کې دا واقعات مختصر بیانوي. هغه په درس کې په واقعات ډېر بیانېدل. افسر د دیوبند علما او د اکابرینو دغې قیسې بیا ډېرې کولې، صوفیه کرامو قیسې بیا ډېرې کولې، د مولانا اشرف علي رحمة الله قیسې، د هغه درس کې به دا قیسې ډېرې زیاتې وي. نو دا واقعات به هم ځې، دا ځینې واقعات زیر زیر سلمرجان کې هم لیکلي دي. نو د معراج واقع اجمالا دا ده چې نبی علیه السلام د ام هانی رضی الله عنها په کور کې وو. ام هانی دا د نبی علیه السلام د تره لور ده، د ابو طالب لور ده، او د نبی علیه السلام رضای خور هم ده. د دې په کور کې او د دې د ځای نه حتیم شریف ته نبی علیه السلام لاړی. او بیا هلته د نبی علیه السلام د زړه صفایي وشوله. او بیا نبی علیه السلام له براق چې راوستلی شو، براق چې و دا د خره نه لږ غټ او د اس نه لږ وړوکی و. بعضې علما وایي چې براق لته واله. نو جبریل ورته وایي، تا ته پا نشته چې تا باندې څوک سوریږي. نو په هغې باندې خوله روانه شوه، دی براق باندې. خو بهرحال نبی علیه السلام بیا دغه براق په ځای باندې، د براق په زیرې باندې بیت المقدس ته لاړی. نبی علیه السلام به قدم به چې ایښوده، نو څومره ځای کې به چې نظر لګېد، داس جدا قدم به ایښوده. نبی علیه السلام د ام هانی د کور نه حتیم شریف ته لاړی. هلته ملایک راغلل، د نبی علیه السلام زی راویست او صفایي وله وکړه. او بیا براق راوستلی شو، د هغې په زیرې باندې بیت المقدس ته لاړی. او بیت المقدس کې تمام انبیا د نبی علیه السلام استقبالیې ته راغلي وو. او نبی علیه السلام د ټولو انبیاو دپاره امامتي وکړه. انبیا ټول په جسم مثالي سره راغلي وو. دې ته جسم مثالي وایي. یو عیسی علیه السلام و چې هغه په جسم عنصري سره راغلی و، خو نور ټول انبیا په جسم مثالي سره راغلي وو. او نبی علیه السلام ټوله امامتي وکړه. دا کې رئیس دران مسجد امام انبیا شو، سپی پیشین یان را پیشه واشود. نبی علیه السلام په بیت المقدس کې د ټول انبیا امامتي وکړه. دران مسجد امام انبیا شو، په دغه بیت المقدس کې نبی علیه السلام د ټول انبیا د پاره څه وکړه؟ امامتي وکړه. او سپی پیشین یان را پیشه واشود. نبی علیه السلام د مخکنو خلکو د پاره څه پیشوا وګرځید؟ مخکنی خلک څوک؟ انبیا علیهم السلام. د هغې دپاره نبی علیه السلام پیشوا مقتدا وګرځېد. بیا نبی علیه السلام د بیت المقدس نه اسمان طرف ته روان شو. په اول اسمان کې د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو، دویم اسمان کې د یحیا او عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو، او دریم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو، څلورم کې د ادریس علیه السلام سره، پنځم اسمان کې د هارون علیه السلام سره، او شپږم کې د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. او کله چې د موسی علیه السلام د خوانه نبی علیه السلام روانېده، نو موسی علیه السلام وم جړل، دې ته غبطه وایي دعوت وکړې ده، چې مقصد دا یو کشر د دونه لوی مقام الله تعالی ورکو. او اووم اسمان کې بیا د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. د اووم اسمان نه بره سدرة المنتهى کې جبریل پاتې شو، او نبی علیه السلام د هغې نه بیا بره لاړې. په هغه بره حالات هغې باندې الله خبر دی. برحال بیا هلته په نبی علیه السلام باندې 50 مونځونه چې دی پاتې شو، او په نبی علیه السلام باندې د جنتونو دوزخونو سیالی وکړو. او په دې سفر کې نبی علیه السلام ډېر زیات عجایبات لیدلي وو، جنتونه سیل کول، د جهنم لیدل، د ملایکو سره ملاقاتونه، د انبیاو سره ملاقاتونه، او ناشنا غونې حالات نبی علیه السلام چیرې ټول ولیدل. نبی علیه السلام چې واپسي کوله، موسی علیه السلام راغی، موسی علیه السلام ته بیان وکړو، او دا خبره ته وکړه چې ما زما په امت باندې الله 50 مونځونه فرض کړل. نبی موسی علیه السلام ورته وایي چې ستا امت دا نه شي برداشت کولی، زما تجربه ده، انی عالجتو بني اسرائیل، زما د بني اسرائیلو باره کې تجربه ده چې 50 مونځونه ستا امت نه شي برداشت کولی. نو د الله نه سوال وکړه چې دا مونځونه کم شي. دا مونځونه ورو ورو کمېدل. نبی علیه السلام وایي 50 مونځونه کمېدل، او زه به د موسی علیه السلام الله تعالی په منځ کې تلم راتلم. اخیر دا چې مونځونه 50 ته چې دی راکم شو، د 50 مونځونه 50 مونځونه ته دا مونځونه راکم شو. او بیا چې نبی علیه السلام کله واپس راغی، خلکو ته واقع بیان کړه، دا د اسرا او د معراج پیسې بیان کړه، نو کفارو اعتراض وکړو چې ته د شپې بیت المقدس ته لاړ، بیت المقدس څنګه وو؟ نبی علیه السلام وایي زه پریشانه شوم، ځکه ما خو دونه سوچ نه و. نو ما چې اسمان ته وکتل، بیت المقدس نبی علیه السلام ته پیزا کې مخامخ شو، کوپارو به سوال کاو، او نبی علیه السلام به د اسمان جواب ورکاو. ابو جهل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چېرا ستا ملګري خو دې خبرو شروع وکړه، زه بر اسمانو ته تللی وم، بیت المقدس ته لاړم، اسمانو ته لاړم، نو ته به دا خبر امرې. ابو بکر نه وویل چې ګوره، د اسمان نه ملایک راځي، نو دې بره لاړ شي، په دې کې چې دومره خاص خبره نشته دی. نو بکر نه داسې ایمان و پوریه خبره ومنله. خو بهرحال ګورئ، دا د شپې په لږه حصه کې دا دونه هر څه شوي دي. دې ته علما څه وایي؟ نشر الزمان طی المسافات ورته وایي. نشر الزمان چې الله دا زمانه وغوړی، اوږدې کې برکات پکې واچوي، لکه لږ وخت یو شنه چې الله ډېر کار واخلي، دا د عمر د برکات سره ډېر تعلق لري. لکه وړوکې ربړ دی او سړی راکاږي وغځي، نو دقه رنګې دا زمانه الله وغځوله، الله ورته کې برکات ورته، او طی المسافات دا مزلو ته الله راونغښته. نو په معراج کې نشر زمان او طی المسافات شوی دی، او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري، قادر ذات دی. نو بهرحال دا د الله د قدرت، دا د الله یو عظیم قدرت هم دی چې ګوره په دونه لږ وخت کې د نبی علیه السلام نه داسې اوږد او غټ کار واخست. سفر ډېر غټ سفر دی، او دا سفر د شپې په لږه حصه کې شوی دی. نو دین د الله عظیم قدرت هم معلومیږي، او دا د نبی علیه السلام لپاره یو عظیم معجزه هم ده. د دې وجې نه د نبی علیه السلام د تعبیر په عبد باندې وکړو، هسې نه چې د دې معجزې د وینه څوک د نبی علیه السلام نه معبود جوړ نه کړي، د عبد په ذات یې معبود جوړ نه کړي. نو په دې وجې اسرا بعبده لیله من المسجد الحرام، نو سبحان الذي پاکی دا غزات لرا آسرا چی بوئی تو بیاب دی خپل بندا لیلن دا شپی دا مسجد حرام نا ایلن مسجد الاقصا اغا جمعات جداتا اقصا نا مراد بیت المقدس دی. خود دا وقت کی دا لریو او دا مسجد حرام او دا مسجد اقصا منس کی پاسلہ دیر را حدیث و تپاسیر والاوی چې مسجد حرام نه د مسجد اقصی پورې 40 ورځې مزل دی. خدا سروی خورجی مزل د نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ڈیر پر لگ واقعہ خستے رہے نیلن مسجد اقصا مسجد اقصا تاغ بارکنا حولہو چی منگ برکت قول زول او چاپی را داغینا او لنو ریہو دیر پار چی منگ کیورتا من آیاتنا دارا عجائبات رخبل قدرتنا من آیاتنا اللہ تعالیٰ و تا دیر زیاد عجائبات خودل مختلف انبیاء علیہ السلام او داغی سے ملاقاتونا او دغننگی نور عجائبات اللہ خودل ندیر پارا چی منگو خیودتا من آیاتنا دغن نخود قدرتون زمنگنا انہو هو السمیع البصیر دا دلیل عقلی دی یقینا صرف او صرف اللہ پاک اوریدون کے دار سے اوریدون کے رے دار سے و آتینا موسی الکتاب دا دلیل نقلی ذکر کئی دے توراتنا اللہ منگور کرے موسی علیہ السلام نے تورات منگر زول او دل ہدایت تبادہ بنی اسرائیلو دا تورات مسئلہ سوا اللہ تتخذ من دونی وکیلہ دا مسئلہ وا چید اللہ نما سوا بل زموار نشتا او دا قرآن مسئلہ ہم دا لا الہ الا هو پتخیس وکیلا سوت مزمل کراجی نو دی قرآن کی وی پتخیس وکیلا او تورات مسئلہ وچل نا تتخیزو من دونی وکیلا اللہ نما سوا بل زموار نشتا ذریت من حملنا معنو انه كان عبدا شكورا دا ترغيب دي توحيد تا چه گوري دا توحيد اومنه دا سبحان اللذي دا مسئله اومنه ولی ذكر الله ما سحسان کلو تاسي ما دنو حل احسان دا پشتای که بار کری وي او بچ مکلی او دویم انه كان عبدا شكورا نو حل احسان دا الله شکریا دا کولا یعنی موحد دو توحيد والاو نستاسي پلار شو نوح علیہ السلام اغم توحید والا و لطاج توحید اومنی نزوریت آیات کی ترغیب دے توحید منلو تا پا دو طریقو باری یو دا چی ما دنوح علیہ السلام سب کشتای که بچ لی احسان میں وکو نتاس مراشی دا اللہ حکم اومنی توحید اومنی او دویم انہو کان عبدا شکورا اغسو عبد شکورو انی توحید والا و نتاس دا توحید تیر اومنی او گوری دو نوح علیہ السلام صفت کرال انہو کان عبدا شکورا مخ کی صورت کی دو ابراہیم علیہ السلام صفت کی ذکر لمخ کی او سری وشتم کی چی شاکرن لانعمی ہی ابراہیم علیہ السلام بدا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کولا نو گوری شکر دا کول دا انبیاء علیہ السلام عادت ہو چی دا اللہ دا نعمتون سری شکر دیر ادا کی اگر چه نه صبر دی خبر احساس دل کام دی چه سره د الله د نعمتونو شکر ادا کی الله یو قلیل من عباد الشکور او شکر ادا کوون کی دنیا کی سری دل کام دی او دان یم مخکور ان تعو دنیا مت الله لا تحسوها او بید ان الله لغفور الله ما پی کی خل د الله د نعمت شکر نه ادا کی او بیم الله ما پی کی او رحیم مهربان دی چې خلق شکر نه ادا کی او بیم الله خپل نعمتونو نه بندای نو ناشکری نه سبب ارچا باندې څومره نعمتونه دي د ارچا په کور کې ډیر ضرورت او تقاضې داسي چې پوره کیږي خو بهم د الله هغه نعمتونه هېري او د الله شکر نه ادا کوي ناشکری دا مرسې نه سبب ډیر زیات عام دی ورې د نوح علیه السلام نه نیم سو کاله سخته ابتلا تېره کړې خو بهم د هغه صفت کې څه لري شکر نه چې به الله تعالی شکر ادا کاو یا دغه رنګې ابراہیم علیہ السلام بار شاکرن لانعمه ابراہیم علیہ السلام جون ټول په سخت ابتلا کې تیر شوی خو بین د الله د نعمتونو شکریا ادا کړی او دا رنګ اعملوا آل داوود شکرا داوود علیہ السلام خاندان چې وایي هم د الله شکریا ډیر ادا کوله نو سره ځینې چې انبیا د دونه مصائب او مشکلات یو سره دا وایي چې د مصائب او کوم په مشکلات او کوم په ما مرزونه دي په ما فقر دی یا زما پلانه او پلانه مشکل لده شکر پس خبر ادا کم گوری دین بیا عمر مصائب و مشکلات ده چاو خب بیم داوی سپر که دا خبر ادا جایی بدا شکر دیر ادا کهو اینو کان زوریت من مانا یا زوریت من هر پینی دا حضب شویده اے اولاد دا چا چ مبارک کرے سید نوح علیہ السلام نے یقینا دیو بندہ شکر استن کے وقزوین الى بن اسرائیل فی الكتاب دین رخصت اغا سبب دا عذاب ذکر کئی سبب دا عذاب اولنے سو شرک مستمرہ او انکار ان توحید چگور دی بن اسرائیل کے شرک انکار توحید نہ کلو اللہ تعالیٰ پا دی بانی وقت پاک قسم و قسم عذابون راوستی دی لکلا بن اسرائیل چو اللہ وی چی دی دوزن پاسا دوکو لطو سی دون پی لوری مرتین یو پاسا سو دا موسیٰ علیہ السلام دا شیعت خلافی اوکو او دا غین روز تی شرکیاتو که دی اختشو دی لیاس عزیل اللہ السلام زمانه که دی شرکون شروکل لکم اصن عزیل اللہ السلام تبید اللہ ولد و دی بنی اسرائیلو کی شرک شروع شو اللہ وی باعثنا علیکم ای با اللہ پی جالوت مسلط کو جالوت پی پجاسو خلال دیار چیغی دلی دی کورنو بی عزتیانی وکری اللہ پی ظالم حکمران جالوت مسلط کو او دلی دی کورنو بی عزتیانی وشوری دا سو وجہ بانی دا دلی دی پساد پا وجہ دا ولا تعلون ندلی دلی و تکبر پا وجہ بانی یو طرف اب کی شرکو بل طرف تو شرک نہ ماسی و نور پہ گڑ گناہ اللہ یو ظالم حکمران جالوت امام مسلط کو اور درست کر کے سم مرد رقوم الکرا اور بے وہی پیدا جاود الآخرہ دین ذل پسا دے دا عیسیٰ علیہ السلام دو شریعت خلاف یو عیسیٰ علیہ السلام دا پرتکی دو رستو مثلا دئی اغا دا پیران و دا ملان عبادت شروع کو بعد کی عیسیٰ علیہ السلام عبادت شروع کو اور دانگی شرک نہ علاوہ نور گناہ نہ پکیو نہ اللہ پدئی بان بری اور ظالم بادشاہ مسلط کو قسطنطین پنم باری لیسو وجوہکم ولیدخل المسجد شغید اللہ رکور بے عزتی ہم وکلا اور بے رو سی و لتبرو ما علاو تدبیرا پس بے چلاس بریدن آبا بے تس نسکاو نو دادی دیر تبایی روستی و نو داد وز علیمان حکمرانان یو جالو چې دې کورونو بې عزتی وکړه او دغه رنګې دویم قسطنطین ذکر کوي چې هغې د دې جومات بې عزتی وکړه او دغه رنګې چې څه به لاس بریده نو هغه به څه به تباه کول نو د دې وجه څه وه هغه پسادتوب چې دون نه فی الارض پساد ورپساد نو مراد هغه شرکیات دي او ولا تعلون علوا کبیرا نو مراد نور ګناهونه دي چې یو طرف ته شرکیات و بل طرف ته نور ګناهونه وو اللہ پہ عذاب مسلط کو عذاب سو اور دے جالوت بادشاہ شکل کی اللہ مسلط کو عذاب اللہ مختلف طریقے و شکل نہیں کل مثال عذاب پہ یو شکل لاجی کل ابر شکل کل آپتون راشی کل زلزل راشی کل قحطون راشی کل دام عذاب چ اللہ ظالم حکمران پہ خلق و مسلط کی بی دین سلئی اپ خلق و بانی مسلط کی وقازوین اللہ منگ پہ صلی اللہ علیہ دئی تب تورات کی وقازوینا یعنی مقصد دیتا پیشنگوی شو اب تورات کی الہ بنی سیل بس نسیل پیل کتاب تورات کی لطوب سی دننا چی خام ها پاساد بکوی پدما کی مرات یعنی دو کارتی ولتا علونا خام خا لوی بکوی لوی لیرا لوی لویا فا اذا جا وادو لا هما کلا سرالا اغان ارتدا وال پاساد وادا اولا هما اغا وعدا اولانی ددی وعدین مراسلا اغا وقت او نرتل اولنی پساد باسنا علیکم مقررتا سمان عباد اللہ بندگان زمنگا عباد اللہ جالود اللہ دشمن دے اللہ تعالیٰ تسوئی بے خپل بندہ و توئی اغا بیدین تے خپل بندہ ہوا چدا مربان اللہ بی مسلط کو او دا دیر تفسیر سوات بقارہ کی تیر شوئے ہو اولی باس انشنش خواندان دا جنگ ساکو پجا سوران نواتل خلال دیاری من دو کورونو تا د کورونو سما د کورونو تالاشیان اپریشن الا وکړي د کنه سبا د بيدونو حکومتونو سرچ اپریشن په نوم باندې اپریشن د شروع کی د خلکو کورونو ته ولید خلکو د کورونو بې عزتی نه کوي نو دا نن الله یو عذاب دی د ګناهونو په جبانه چې مسلط شي پجاسو دین ان او تل خلال دیاري مین د کورونو ته سما نه د خلکو د کورونو اپریشن وکړي او د کورونو د خلکو بې عزتیان دی وکړي وکانه وعده مرفوله و د وعده کیدونکې ثم رنا لكم الكرة بمقدار لتاس غلبة فديوباني الله يبيم غلبة ذلك غلبة سوا سورة بقرة كي تفصيل ترشيو شديو سجنگ رالي د تالوت الاسلام په مشرۍ کې او بیا د داود الاسلام د لاس څخه جالوت وجلی شو. نو الله یې بیم برته تاسو غلبه په دې وباندې وامدناکم امدان وکړو ستاسو باموال الله ولا غلبه ورکړه. غلبه الله ولې ورکړه؟ ځکه دی بیرته توبه ایستلې وه، توحید ته واپس شو، جهاد یې وکړو. نو الله ولې په دغه ظالم باندې پاسه او بری ورکړو؟ وبل الله ينسل من الام دير قوم دناكم باموال وبنين الله ولا ما لنا زمان ديرك دا ولي دا الله دين بركاته چکل بن اسرائيل صبر برداشت شويده چکل دا الله دين خپل کله الله قسمه قسم نعمتونه کری او چې دين ته شاکلي به وخت وخت من الله دې زیله کری دا کاون نه ډیر خلکو الله په ډیر احسانات و چې کله د الله دین ته شا کړی ده نو بیا ترنه عذابونه مسلط کړي. او ثم رزنکم الکره ته مقصد داره چې کله بیا تاسو توبه ویستله او دغرنګې جهاد هم وکړو طالوت علیه السلام په مشرۍ کې نو الله بیا غلبه درکړه. نو ګورئ غلبه او عذابونه د خلکو د اعمالو سره تعلق لري. چې کله اعمال ګنده شوي دي الله عذابونه ورکړي، چې اعمال یې برابر شوي دي نو الله ولا بیا پسه او بری ورکړي. ثم رنا لكم الكرة بمدر لتاف شغل ما فليو باني من داد مكستاف سمعنو سامنو باني وجعلناكم من قرد ويتاف شغل أكثر من أبيرا زياد سعر پلا فريكي زياد سعر والا يعني استاف شغل نپريو خلق من لديركو نپير أصل كي أغا سعرو تاوي أغا جماعات تاوي چه غد دشمن دطول پرار وقتا ياري نسمعنا جنگي الكان بدارك وجعلناكم أكثر من أبيرا وګرځې مې تاسو زیاد د سړو نه یعنې ستاسو هغه جنګي خلک الله ډېر کړو. ان اسانتم اسانتم لی انفسکم الله وایي که نیکي کوئ نیکي به کوئ دپاره د خپل د خپل ځان و ان اساتم که بدي کوئ نو پنها نقصان به ستاسو په دې نفسونو باندې. فاذا جاء وعد الآخرة هر کله چې راله اغه نیټه د رستنی پساد د کاډوی مې پښنګوي چې الله کړی یو د پښنګوي سوا چې د موسی علی السلام د شیعت خلاف بکوي او دوی مې پښنګوي دا چې د عیسی علی السلام د شیعت خلاف بکوي. نو د یسوع وجوکون مخکې تقدیر دی الله یې مو مقرر تاسو باندې ظالمان چې تور کې ستاسو مخونه یعنی تاسو باندې الله بل ظالمان ظالم حکمران مسلط کو. فاذا جاء وعد الاخره کله چې رانه وعده او نیټه د رستنی پساد نو لیسوء وجوهکم نه مخکې تقدیر دی الله یې موږ په تاسو باندې دا ظالمان مسلط کړه چې ستاسو یوه مخونه یې تور کړه. مخونه یې تور څه معنی؟ سخت پریشانه شوی، مړی دنه وکړو، قیدیان یې دنه وکړه او دغرنګې داسې چې ستاسو هغه مشران ذلیل لکه وجوه مشرانو ته وایي. نو د یسوع د دې لپاره چې تور کړي وجوه کو مخونه ستاسې، یعنې مقصد داسې غمجن کړی چې په مخونو مسارو شو، مخونه هم تور شو. دا ولې؟ ځکه دغه ظالم بادشاه چې قسطنطین د دې نه مړی م وکړه او قیدیان ترې وکړه. ولیدخل المسجد لپاره ننوځي جومات ته د الله د کور بیزتی وکړه. کما دخلو کسان چې د نوتی او اوله مره تی نول کاره تی ولیتبر او دیر پار چې دی هلاکی ما هغه سالو چې دی پی لاس برشی تدبیرن په هلاکت بانی، یعنی په سبه چې لاس بریده نو داغه تبایی بیا کوله. نو سمان عبادی یعنی ورشی اللہ تعالی جمعات بیزتی هم دل وکړه او د کورونو بیزتی هم دل وکړه او ورشن برباد کړه. که ظالمان حکمرانان دغه رنګې کوي د کورونو بېعزتي هم کوي. مخکې وویل چې فجاسو خلال الدیار ظالم حکمران د کورونو بېعزتي هم کوي. او ولیدخل المسجد الله د کور بېعزتي هم کوي. بل ولتدبروا ما علوا تدبيرا نور مش بس لاس بريجنا أوتا بايم راودي ويقيني داسرة چې کوم ملاقې ته ظالم حکمرانان ظالم حکومتونه راغلي دا ټول کارونه یې کړي دي د خلکو رکونو بې عزتیان یې هم کړي دي جوماتونه یې هم کړي دي او دغرنګې نورې تبیان یې هم کړي دي عسا ربکم ان یرحمکم امید دی چې رب ستاسې رحم وکړي تاسو باندې الله وایي په تاسو باندې بیا رحم مې وکړو بل رحم څه و هغه دا و چې د آخري نبی الله ته راولېږه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غن اللہ راولے گا فاللہ ایو ان عدتم عدنا کتا سرا وگر جد دیخ پل سرکا شیطا نا اللہ ایمان برا وگر استاس و عذاب تا کتا سب بین بی دینی وکلا لدی پیغمبر خلاف مکن اللہ و بی اقسی عذاب داری نگور یو جلن دو موسیٰ علیہ السلام خلافو کو اللہ عذاب دارکو دیر جلن دو عیسیٰ علیہ السلام خلافو کو اللہ عذاب دارکو نو کو دریم چې د محمد رسول الله خلاف وکړي نو بیا به الله عذاب درکړي لکه کله چې دی د نبی علیه السلام خلاف وکړو نو بیا الله تباه کړه لکه مثلا بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه دا د یهودو دا درې ډلې وې نبی علیه السلام بنو قینقاع وشړل سوه وخت وروسته بنو نذیر هم وشړل او سوه وخت وروسته بیا بنو قریظه ټول قتل کړل داسې عذاب الله ورکړو او بلکه بنو قریظه او بعض جنان نبی علیه السلام نجر علاقه ته ولیږلی ول دا خرڅ یې کوي او په دې باندې جهاد دپاره اسیا او سامان والی الله دا سزا ولا ورکړه چې داسې مضبوط خلک وو مدینه طیبه کې او قوي خلک وو او مضبوطې قلاګانې وې مضبوطې ټیکانې وې او دارنګې په سوونو سوونو جنګي خلک د دې څه وسه وو په اسیا او سامانو ښه سنبال خلک وو چې د پیغمبر خلاف یې وکړو نتیجه څه شوه بنو قینقاع نبی علیه السلام اول وشړل نبی علیه السلام یې د وژلو اراده کړې وه خو بیا د منافقینو په سفارش باندې نبی علیه السلام مړه نه کړه وویشړل شام ازرا دې علاقو ته لاړ او بنو نذیر پسې بیا وروسته نبی علیه السلام وشړل هغه هم ډېر په بې عزتۍ د مدینې طیبې نه ووتل او بنو قریظه چې نبی علیه السلام ټول ګرفتار کړه او هغې بې چې دی لس کسان به ایستله وژل بهیې او دا وی چې څومره زنانه وینو په هغه زنانه وو کې بعض زنانه یو صحابه کرامو ته حواله کړي ویل دا نه چې تبوز یې خرڅ یې کوي او دې باندې جهاد دپاره چې دی اصلي حواله یي دغه مضبوط خلک چې یوه اهلي کتاب و د اصل نه علما خلک وو د اصل نه نیکان خلک وو او مالي حالتونو باندې هم ډېر ښه وو په هر قسمه وسایلو باندې سنبال وو ښه جنګي خلک هم پکې وو ډېر زورور جنګي خلک وو دا ټول خو دیکې الله داسې ځي لکه چې کله د پیغمبر څه وکړو خلاب وکړو الله ذکر وایي عدتم عدنا او دا خبره الله د هر چا سره د الله د چا سره ذاتي دوستي او دښمني نشته چې دا یې ګنې ذاتي دوست او دا یې دښمن دی د الله تعالی دوستي او دښمني د ټول اعمالو د کردار سره تعلق لري هر څوک چې هغه نیک عمل یې صحیح کردار ادا کوي د الله دوست دی الله یې مدد کوي په مختلف شکلونو باندې خو هر څوک چې هغه غلط کردار ادا کوي او بدعملي کوي نو د الله دښمن دی الله ورته سزا ورکوي نو وین عدتم عدنا الله تاسو له وګرځي موږ به ورور ستاسو عذاب ته وجعلنا جهنم الله موږ به جهنم نیر کافر فاد کافر حسفیر انجیل خانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا د دلیل وحی ذکر کوي او دا نه ترغیب ورکوي قران کریم ته او د قران کریم د نزول حکمت ذکر کوي چې يهدي او يبشر دی ان هذا القران يقين ذا قران كريم يهدي هدايت كي ترغيب دي قران تا او بل تر دليل وهي ام دي يقين ذا قران كريم يهدي خودنا كي للتي اغلارتا هي اقوى مشغله برابر دا وزير اور كي مؤمنان واك اسان دا شمن نا كي نيك يقين ذا الى اجل دي لوي وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما او یقینا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې موږ تیار کړل هغې له عذاب دردونکې ویدو الانسان بالشر دعاء بالخیر وکان الانسان عجولا په دې حالت کې زجر کوي باستعجال العذاب چې دی د الله تعالی عذاب زر غواړي په دې الله زورونه ورکوي لکه بعضې خلک چې دی هغه خیری او عذاب لږ ډېر کوي او دا مرض زنانو کی بیر دیر جاتی چی ارشی تا خیلی وزار کئی ما شمانو تیم کئی سارو تیم کئی چر چرگوڑی تیم کئی آسی جی اوشتی وی گلی دی پیراول لیگی نو پرشی گلی رار چی ارشی تا خیلی وزار کئی اللہ پا دی زورا نور کئی چی باز خلق چیرے اغا شر غواری شر سم غواری دی خیلی وزار کئی او انسان مزاج اوسے تلوار دے پیتری تور بانی وید الانسان غوار انسان بے شر شر نفشان دے اختر دے خیر نرا او دے انسان اجورن تلوار کا ان کے وجعلنا اللیل و النہار آیتین پدیت کی دلیل عقلی ذکر کئی چی اللہ وید اشپا اور از نور و سومی دام دلیل دے اللہ دے والی وجعلنا اللیل اللہ من گوار اشپا اور از لرا آیتین دو نخی آیتین دو نخی اللہ پا قدرت او اللہ را توحید اور از اشپا اور چی بدلی گی را بدلی گی دام دا اللہ را قدرت دلیل دے اللہ دے والی دلیل دے فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصرة آیتین نمراش پاورا شو او فمحونا آیت اللیل اللہ منگا محو کلی دا او تیار کریم دا آیت اللیل اغا نخدش پی چی غای نشپر آیت اللیل او آیت النهار کی زفت بینی دی اغا نخد چی غش پر سمانا شپم اللہ او تیار کری و جان آیت النهار من گرزول دغه نخه د ورځی دلته مزافت بیانې دي چې عین ورځ ده مبصرتن روخانه ندایت حاصل څه شو چې الله او شپه ورځ دا دواړه د الله د قدرت او توحید دلایل دي خو شپه هم تیاره کړې ده ورځ هم رڼا کړې ده پوه شوی پی آیات کې یوه توجه داره دویمه توجه داره چې د آیتین نه مراسری دین مراد نور اس پو میری نو جان اللہ لمنگر زوری دا دشپی اورز پان آیتین دو نخی دشپی نخس پو میدو دو رزی نخس را نور دی پا محاونا آیت اللیل بے آیت اللیل ویت النهار کی اضافت بینی نرے پا محاونا اللہ منگا ورانا کری تیار کریم دا آیت اللیل اغا نخ دشپی سپو مید سمان اس پو مید کم دا طور تکی پیدا کرے دا انور چی دا طول سپینی پراتویگی او دا سپومی چی طول سپینی نی پا دیکی دا طور تکی اوانی خکاری سپومی تا سلیه گوری سلیه که سلیه بکی ولاله بونیدم پکی ولاله دا سیا طور تکی او که خکاری نو آیت محون آیت اللیل نمراد دا طور تکی پیدا کولی بعدی روایت که دا سیم رازی چی دا سپومی ام دا سرنا کولا سنگ با چنور کولا خو بی اللہ پاک پا دیکی دا طور ونی تکی پیدا کو دا قول علی رجن ہو تا عبداللہ بن عباس ہو دوار تا منصور دے چاگی ویل دا سپومی سپین وا فاللہ بکی دا طور گونی داخ پیدا کو مدا رنائی ولم مدم کلا رنائی کام اشوا نم محوی نمسلا دا مدم کولی دا نور رنا مدم ند آغا تیز را او دا سپومی رنا چا دا مدم دا لگا کام را او دا مدم والی دا ست وجن را آغا دے دی طور تکی دا وجن را طور تکی جو جوڑ شو ری نتاب تو تا سونا تو اند آیات کی دوت توجیحات شو دول توجیحات پرق سے شو پاولا توجیح بان آیتین نمرات سری دا شپو رز او دیم توجیح مرات سری بل پاولا توجیح آیت اللیل و تنہار کی اضافہ سری بیانی دیو دا آیت اللیل نمرات سپو امید و آیت النہار نمرات سری نا آیت اللیل نمرات شپا را او آیت النهار نمرا سری ورز دو مقصد دا شو چه شپی تیاری و دوره سی رنائی او دویم توجیه آیتین نمرا نور سومی شو او آیت اللیل آیت النهار که زفت بینی نره او دو محون نمرا درنا کم اولی چه دا سومی درنا اللہ کم کلی را یو پوشوی که و جاننا منگر و آیت النهار نخ دوره دی مبسیت انرو خانا چه اولو توی میره بانی سای درمنا او پوه شئی پا شمار دکنو دی صاحب بانی او هر یو شئی پس سنناهو اللہ من واضح بیان کرده تفصیلن واضح بیان سره وكل انسان يلزمنا وطائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا تخفيف اخرى بذكر كي جنا ويد سي ورزم روان استعمل نامه بتا ترخ خارش او تب د خپل عمل نامه په خپل باندې ولولي خو بعد پته بتا د خپل ولولي وكل انسان الله هر انسان الزمناه من جو تا کړی دا سفایر او من نامه د پی عنقي په سر دده کی ونخرج من برو باسدر پارا پورا دا قیامت بانی کتابا نمن نام القاو شریف مخامق شدی سرمن شورا کولاو غڑی دلی اقرأ اللہ و تولو کتابک عمل نام استا اللہ و تو اقرأ کتابک او حر سرے با دا قیامت پر لستر کولیش لکہ دنیا کی زنی خلق ان پڑای لستر نشی کولی قیامت کې به ار سره په خپل رسل کولای شي خپل عمل نه په خپل لوري کې او سره ډیر ان پړی او شړ او جټ امی نه مخ خپل عمل نه په خپل لوري کفا به نفس کې پوره نه پستا نن له تاوان حساب کوون کې منی سره چا چې دا حاصل کوي یقینا دې لا حاصل دې په دې پیدا خپل ځان او واسو چې گمراه شي یقینا دې گمراه کې یالې چې بو جو په دې باندې په خپل ای اوندشی بارول یو بارون کې بار د بل نرا او نیوم عذاب ور کوون کې تر دې چې موږ راول یو په امبر نرا و ما كنا معذبين دا دلیل په دې باندې چې کله کله جهل عذر ګرځي او سره جاهلی او دا غنه د کوفر خبره یا کار وشي نو دې په کافر کې جنا نو کله کله دا شي می جهنم د سړي په عذر ګرځي حدیث کې دا شی راځي چې دا شی خلق براشي چو لا اله الا الله کریم ابو عیسا عمل بینی او دا بو شر دن فلورنو لیکونو دا کریمه ویرا نا حدیث کرایی چه دا کریمه و تا پیدر سی نو روایت کرایی تون جیه من النار چه دی پوجه بلا دی جهنم نبچی دا ولی دا جهل دونی تا دین طول کار نبی پایتی نو کل کل بعد خبرو که یو شرعیت علم نی یو کارتی پا جهل سروشی نو کل کل جهل عذر ام گریزی و به جهل چه عذر گرید اگر پر خپول اصول و قواعد دی او دیت نشلال که چه ما کن معذبین حتی نبس رسول و اذا اردنا نهل قریه تنمرنا مطرفیا پا دیت که تخویف دنیوی ذکر کهی چه اللاوی کلا لکنی مشهران نفرمانی وکی نو بی پیل اللہ تعالی عذاب راشی اللاوی کلا چه منگی ردو کچهناک یو کلی وانا امرنا منگ امر کو داغی مال داران تا امرنا منگو تا امر کو دا اللہ را تابداری چه دا اللہ تابداری وکی نو پا پاسا پو پی هادهی تابداری و نکی بلکی نا فرمانی وکی نو پا حق علیه القول ثابت شی داغی من دا اللہ عذاب نو پا دا مرنا ها تدمیر اللہ تباکی اللہ کلا داغ دنگی کئی چه یو کلی که غطانی مشرانی اگه تا اللہ تعالی دا خپل بندگی امرو کی پا اگه پیس خواه پا جور شروع کی اکثر پا کلو کی پاسقان پا جران سو کی غطه لی دا غطان سا وسائل روپی و خرچه و سا دیر ای اگه دا اللہ نا پرمان جور شی نو اللہ تعالی تبایی کی نو امر نمانا داشو منگ امرو کو مندارانو تی او بل قیرت کی امر نرازی بمیم شد رازی نو امر نمانا منگ دیر کو داگی مندارانو اللہ چی او کل تباکی ناکی مالداری شروع شی او دا مالداری پا نتیجه که دا خلق دا اللہ نا فرمان جور شی دکا اکثر دا اللہ تعالی نا فرمانی سو که دا مالداران و غطانه کی عیاشی شروع کی او دا نگی خواش پرستی شروع کی او نشی و تماشی شروع کی نا اللہ تباکی نو بارحال دا مالداری چی دا سبب دا حلاکات دیر کرتی کری سی لکا ورس فورس بانی دیر خلق دا سی چې داغی مالی حالات ډیر ښه کېدو ته روان دي لکه نن سبا عامه سطحه باندې غریبان خلک بعضې علاقو کې خصوصا مثلا پاکستان شو نو اکثر خلک پکې مالداري غریبان پکې کوي نو کله کله دا مالداري دا سبب د هلاکت وګرځي بعضې علاقې مخکې خصوصا زموږ باجوړ شو مثلا غریبي په مخکې ډېره زیاته وه اوس مالی حالات د خلکو الله تعالی ښه کړل هر شه نو دا نتیجه کله د هلاکت هم ګرځي ځکه دا مالداري دا سبب د پیس خواه پو جور وگردی و پیس خواه پو جور سبب دا چاو گردی عذاب گردی نلای کړه چې موږ را د وښانا کو یو کړي وانا نه امر نه شین معنا مونږ ډیر کو مالداران دی په پسقو کې دی نه فرمانی کو کې دی کې صاحب شپ دی باندې عذاب موږ هلاکو فانا کول باندې وکم هلاکنا من القرون من بعد نو تخفیف دنیوی چې الله د نوح علیه السلام میرو سره ډیر پیړی تباہ کړي نو دا موجوده هم تباکی کی خبره الله بار بار دا تخفیفات دنیوی ذکر کوي چې د مخکنو ته لږ سوچ وکړي د هغې نه عبرت والی که نه ستاسې همدغه انجاوي الله مو ډېر هلاک کړي د پیړونه من بعد نو یا وکم هلکنا څومره هلاک کړي دي مونږه د پیړونه من بعد نو وروسته د نوح علیه السلام نه من بعد نوح وه ځکه د قومې نوح ذکر مخکې درېم آیات کې وشو چې ذریت من حملنا مع نوح من بعد نوح رسول نوح علیہ السلام نو پورا رساله په ګناہوں د خپل بندگان باندې خبردار اوریدون کې من کان یرید العجلته عجلنا له فیها ما نشاء تخفیف اخروی ذکر کوي الله کوم خلق چې دین د دنیا جریو ګرځي نه الله دنیا خو بولور کو خو قیامت کې بده جهنم ته ځي من کان یرید العجلہ اشرا اراده د دنیا لري سمانه یعنی دنیا پسې اړه مې د اخیره سوچ وسنۍ او یا داسې چې مقصد دین د دنیا ذریعه وګرځي دین کار کوي دنیا په لالچ مقصد د الله رضا نه وي مقصد دنیایي الله دنیا خو به ورکو خو بیا به قیامت کې جهنم ته ځي د دې وجې نه بعضې خلک هغه دین د دنیا ذریعه ګرځوي سفیان سر رحمه الله قول دی يقول أن أطلب الدنيا بتبر ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين أقول أن الدنيا في دمشوري وغاتم ندار دير خدا ما دينا شي في دين باني وغاتم إن شاء الله دين دي دنيا زريا غرزي ندين خدا رسالة بلي وبي ديني كي أو فاغي باني شري دنيا غاتي ذكا دين دي دنيا رفا زريا غرزول ندي پكار إذن وجلا بعض سنه په دې خبرو کې د حد نه زیات احتیاط کړی سړی ورته حیرانېږي چې کله مثال یو دوکان ته ورغلی دي او دوکاندار لحاظ کوي نه او دوکان کې سودا نه کوله ویلسې نه چې زما د علم زما د دنیا ذریعه ونه ګرځي سری سقطي رحمه الله هغه ته زکام لګېدلی و نو د هغه یو مرید هغه ته ګولۍ د زکام ولېږله ګولۍ ته وانهخیستله مرید ته وایي چې ګوره تا ته ما دین ښودلی او موږ د 50 کار نه دا محنت کوو چې دین به دنیا ذریعه نه ګرځوئ نو زه دا خپل دین د دنیا ذریعه نه شم ګرځولی دارنګې حبیب الزیات په نوم باندې یو امام دی د قاریانو د هغه یو شاګرد چې وغل یو ځل په ګرمۍ کې یو ګیلاس اوبه راوړی نو دا اوبه ونه څکلی ویل هسې نه چې تا ته ما قرآن ښودلی او د دغه قرآن د ښودنې په خاطر ته ماله دا اوبه راوړلی زما دا قرآن خودل د دنیا ذریعه وګرځي نو احتیاط علما وکړی دی نو بهرحال بعض خلک دین نه اکثر دا مسله ډېره کوي مدرسه جوړه کړي نو مدرسه هسې یو دوکان دوکان یې ته جوړ کړی چا د افتا نه دوکان جوړ کړی چا د مدرسې نه دوکان جوړ کړی چا د جهاد نه دوکان جوړ کړی جهاد هم کوي یو درې چاته پوخ کور هم جوړی عجیبه خبره ده چې مجاهد یې جهاد هم کوي دنیا د یو زری روزه درې چته کور دی شروع کړی او په لکونو خرچې سره په کوړکو دروازو مې کور راځي نو بهرحال هغه شان الله زورنه ورکوي چې هغه دین د دنیا ذریعه وګرځي عبدالله بن مبارک رحمه الله ملګری اسماعیل بن علیا لوی امام دی عالم دی هغه چې کله حکومت کې وزیر وګرځید نو هغه ته یو شعر ولیکه یا جاهل العلم له بازیا تصطاد بها اموال المساکین و ای هغه شخصیت چې تا د علم نه باز جوړ کو او د مسکینانو مال نه پیښکار کوي نو ګورئ چا د علم نه باز جوړ کړی چا د جهان نه باز جوړ کړی چا د تبلیغ نه باز جوړ کړی چا د دین د بلې شعبې نه یو باز جوړ کړی چې په هغې مال نه ښکار کوي او راجمع کوي بیا ورته وایي احسنت للدنیا وزینتها بحیلة تسو بالدین وی دنیا ته چل ور جوړ کړی دی این رواتو که فیما مزا عن ابن عوف و ابن سیرین وی تا به د ابن عوف او ابن سیرین روات نقل کول د دنیا د سپکوالي باره کې هغه روات او حدیث یې وچرته لاړ او فاین قلته اکرهتو فذا باطل زل حمار العلم فی توینی او کته چې دا خو ما باندې زور شه حکومت مجبور کړم ما ځکه دا سرکاری وظیفه او مسؤلیت قبول کو نو کدا چې حکومت مجبور کړم نو دا خبر دی غلطه ده دا علم خور په خټه کې وای خو شوري او یو شعر ته کې بنم دی کړه چې ګورئ خلک ځان د دکان کولاو کې دکانداری کوي او تا چې دی دا خپل علم قد یفتح المرء حانوتا لمسکنه وقد جعلت حانوتك بين الاساتين وی خلق شری دکان کولاوی او تا د جمعه د سن ما بین کی دکان کولاو او وسویت دینك شاهینا تصاد به ولا سیفلو اصحاب الشواهین و د دین ری باز جوړ کو او په دې باندې ښکار کی او د ښکار والا داوی نه کامیابی نو بهرحال بنیادی آیات کې اچان د زور نه ورکی چې دین د دنیا سری وګرځي اللہ وزن خلق د دین نشه دکانداری جوړی نہ اللہ دنیا هم ول منګه ورکو او بیا به جهنم ته ځي کړه ډیر خلق اوازنی کار کوي غیر دین حق خبر هم نشي کولای نه بیانې دا ولې که بیانوي زمونږ نه د مدرسه پاتې کی مدرسه نه متاثر کی نو مدرسه خو دین د پاتې دین کار پینده کیږي نو اسې د خو دکانداری د بیا د خاصه پالو شو پیټې دی به جوړی نو بہرحال بعض خلق پدے لالچ بانے حق وینا کئی چھ کمنگ حق وینا کو نہ زمنگ نہ مدرسہ خرابی گی یا مقصد دار زمانہ محتمی چرے متاثر کی گی نو کو اہتمام دے کہ مدرسہ دا کہ درس و تدریس یا ہر شے چرے نو دا خو اللہ درضا دا پا رہی دین دا خدمت دا پا رہی اور چستان پی دین پا دش مجدد الفسانی رحمہ اللہ وئی کوئی تدریس و افتاح وقت نافع آئین کی خالص و چلا باشد درس و افتاح اعلیٰ پیدا ورکی کہ صرف اللہ رضا دا پارے یو سنے درس کئی پتوی ورکی او صرف اللہ رضا مقصد نہیں بل مقصدی ندا بندہ تشرے پیدا نہ ورکی او برحال پا قرآن کریم بانے روٹائی خوڑن نغا خو دی سالی سوا مخیرہ مسئلت رشو ہوا ورات اشترو بیت سمنن قلیلن کی سال ثواب د پار سره قرآن نوی روټۍ پینش وړلې البته کې وځي کې ختم کوي د برکت د پاره یا مقصد سره قرآن کریم باندې مریض دم کې نو پای اجرت اخسر یا روټۍ خوړل کې نقصان نشته لري نو من کان یری د ناجه الله سو چې راځي د دنیا جنته له پیها من به تلوارو کو دنه دې کې معنی شاو چې من غواړو لمن دا چاره په نوري د دوه خبرې الله دنیا ورکي خو ما نشا په سونه اندازه چې الله وغواړي او لمن نورید چاره چې الله وغواړي بیا مونږ ورته درپاره جهنم دی به نه ودي ته مضمومن بدحاله مدحوله رټلی شوی ومن اراد الآخرت وسعى لها سعیها الله و څوک چې اراده لري د آخرت وسعى لها کوشش کوي د آخرت دپاره سعیها مناسب کوشش د آخرت سعیها مناسب کوشش مناسب کوشش صحیح چه دو خبری پکی یو دا چه شریعت سا خبر برابری او دویم اخلاص پکی دو خبری دیر زوری ری شریعت تا بگوری چه زد اکار کوم دا شریعت سا برابر دیو کنده او دویم زمان دا کار دا اللہ دا رضا دا پا دا دیو کنده دا اللہ رضا تا بگوری که دا اللہ رضا نو نبیم پیدا دلری بعضی علماء اغیب دیو شای بیمار پرسی رتلن ولی یاره نیت می تعالی نه دی جوړ شو پیل هل با بیمار پرسه هیڅ کله باندې خبر برابر شو بیمار پرسه ای دتل که سره مثال جنازه ل ورزی او دا وای شه خو زما مړی دراغره زم ورزما دا خو بدل شو خو په دې جنازه کې ثواب نشته که الله رضا په ګران د سره بدل اخلاص کو یا پلانی دعوت کړو ما ته جواب کړو نو زما ته جواب کو به نو په دغه کې خیرات کې ثواب شته دی نه اس یو ګړ بدل نه مثلا تیر شو او ثواب پکې نشته ځکه ولې تاب کې د عمل کې اخلاص رانه دی یا مقصد دار پلانې بیمار دی تپوس دی ځو ځکه موږ چیزه چې بیمار شوی مو دی تپوس ته راغلی وو نو دا نفس بدل شو الله رضا پکې رانه ده د الله رضا په ځان کې پیدا کول دا انتهایي ګرانه خبر ده اسان کار هم نه دی ډېر مشکل کار دی ځکه نن سبا نیتونه مختلف طریقو باندې کېږي څوک د چا یارۍ دوستۍ ته ګوري څوک د چا چې د بدن اخلاصوي خلک احسانات کوي د یو بل سره خو اکثر داسې چې بدن اخلاصوي نو وسعلها صحیح کی دو خبری دی، یو خبر دار چکا د شریعت سره برابری، او دین دا چې صرف د الله د رضا لپاره بل نیت پکې نه وي. او واقع ابو الحسین نوری رحمه الله چلا چې د معتزد بادشاہ شراب و چاټه یې ماته کړی وې پرې خوړه، ځکه نیت کې مې فرق راغلی، لړه کې مې فرق راغلی، شعر دا دونه غټ کار مې وکړو چې د بادشاہ شراب و چاټه یې مې ماته کړی، ایسته یوه چاټه ور دې کې پرې و د نورو کې ثواب وو، او د آخري چاټه چې ربې کې ثواب نشته، نو پرې خوړه ماته نه کړه. نو وسعلها کوشش کوي پاره سیه کوشش دی حال درجې مومنی فولای کنه ویلا کا سندې دی کوشش مشکورن مقبول کون الله ټول چې امید موږ سیندار کو هاولا دی دنیا پاره سره وها ولا دی دیندار سره مینا سوای رب کله ورته در افسانه الله دنیا ورته هر چا ته کوي کله بی دینه تم کوي دیندار ته هم کوي بلکې بی دینه تنه ډیر ورک لګي و ما کان اطوا ربک ون دی ورته در افسانه محذورن من شوی د چانه محظوره د کافر نیم نه مری کوي کافر شری اغا سادی سی به ای کریمی که از خزان غیب گبر و ترسه وزیفا می خوری ولی من داغ سیلا پزوی و اللہ تا دسی لوی ذاتی چه طولی دنیا تا دیسارفان غلاول هلی او گبر و ترسه کافر پشن کافران و سا دیسارفان نخوراک کوي اللہ دی طولی دنیا تا دیسارفان غلاول کندی غلاول هلی آر شده راجی و خوراک کوي همه ترپی کرده و طول تورشی بس خرپا بخیری اللہ تعالیٰ نے غٹ تورا کرے رہا بس نہ گئی اصل ہے غٹ غٹ نونڈئی وئی نو اللہ اچھا نہ چلے اخبل ورک نہ مرے کئی اللہ اخبل دشمن تم ورک لگ بلکہ دشمنا نہ تیرے رور کئی لیکن دنیا ورک اللہ چاہ نہ مرے کئی اللہ یوں جو لوگ سنگ مغل کری بار با جنو ربانی اللہ وجہ خلو کے ڈیر فرق رہے تو یہ شانتی نہیں باجر بازو نہ سری غور ولن آخرت و اکبر و درجات اللہ و داخرت درجے ڈیر غٹی دی نسمانا داخرت دا درجو کوشش و کئی یہ دنیا دا پار خلق سونا محنت کئی پاک علاقہ کی نہ پاد کی پینڈے اور کراچی تجیوری ریال تو روپئے لگے ڈیر گٹ لے کی نبیر کے بعد سعودی تلاڈ سے ریال تو روپئے لگی جات ڈیری نہ بعض بہ نندن تج او کینیڈا و امریکہ ته چلتا روپے جاتا قیمتی روپے ڈیری گٹ لے کی اللہ دی دنیا ر دے درجو دے پار سونا زان کڑے خورل آخرت و اکبر و درجات دا آخرت درجی خو بیر ڈیری گٹی دی دا غیر پار بزان کڑاول نو گواڑی مثلا آل تا چرے کلا بدسی بری چی دا سلویخ کالا او سل کالا انجس و کالا مخی بجانت داخلی گی سوک بدا سی رستکی گی چا ځان وکړاو د اولنو قافلو سره به جنت ته داخليږي او مخونه به رسولسه به سمو شان پلاږي چا ځان نه کړاولې نو باسي بداسي چې ډېره زمانہ په جهنم کې دغه لپاره وزیو ډېر په قلاله به داخليږي سو به سرویخ کالا سل کالا تیز سو کالا رسته کیږي به د جنت په بنگلو کې فارغ دی په نهرونو کې فارغ دی دا مخ په خیس کې فارغ دی پارنګ دا حورو کې فارغ دی غلمانو کې فارغ دی په باغونو کې چلی فارغ دی په نهرونو کې فارغ دی په خیمو کې فارغ دی او دغه نه الله په دیدار کې چلی فارغ دی نو هلته چې دی څومره غټې درجې دي یوه درجه لکه د ځمکې او د اسمان فاصله دونه فارغ دی کنه د ځمکې او د اسمان څونه غټه فاصله ده 1500 کانو مزل دی د ځمکې نه تر اسمانه پورې یوه یوه درجه دونه غټه ده او بیا بله ولا حاضر قیاس بې شماره درجې دي غټې درجې سل دي خو بیا په هغه درجه کې ځان له درجې دي نو الله د آخرت درجې ډېرې بلند دي نو د آخرت دپاره محنت ډېر پکار دی و اکبر او غټ دی تفضیلا په غورواري کې لا تجعل مع الله الها اخرا فتقعد مذموما مخذولا د دین وروسته امور دافعه العذاب بیانی اصول کې من قاعده بیان کړی و چې د قران کریم دا طریقه ده چې کله د عذابونو بحث وشي نو د عذابونو وروسته امور دافعه العذاب هم بیانای چې نو د الله د دې عذابونو په سبانه بشکیږي لکه ګوره دې سورت بنی اسرائیل کې یو طرف ته اسباب د عذاب بیان کړه خو بل طرف ته هغه خبرې بیانې چې په دې عذاب نه بشکیږي تقریباً دیتون کی اتن نس مسائل ٹول بیا نہیں په خلاصې درې خبرې دي. جواهر القرآن کې پینډی شیخ رحمه الله هغه وي درې خبرې خلاصه ده. یو دا شرک مه کوئ، دویم د الله د مخلوق سره احسان کوئ، یو دریم ظلم مه کوئ. شرک مه کوئ، ظلم مه کوئ، د الله د مخلوق سره احسانات کوئ. نو چې یو سره دې درې خبرو خیال ساتي، د شرکیاتو نه ځان ساتي، د ظلمونو نه ځان ساتي، د الله د مخلوق سره احسانات او ښېګڼې هم کوي، نو په هغه به عذابونه نه راځي. حاصل یې دا شو، اګه چې تفصیلا خو دا خبرې ډېرې دي، لکه فتح المجید کې وایي فی هذه الآیه 18 مسألة، فتح المجید دیرشمه صفحه کې وایي چې په دې آیاتونو کې 13 مسائل دي ټول. خبر دې فکر دی او تنویر الجنان کې لیکلي چې 15 شوامر او نواهی دي، بیا یې وشماري والله عالم شو به جوړېږي، ما شمارلین دي. خو بهرحال ګڼ اوامر او نواهی دي، او فتح المجید کې دې ته څو ویلي؟ 13 مسائل ورته ویلي. او حدیث تفاسیر کې وایي چې د تورات ټوله اخلاقی تعلیم چې و دای خلاصه هم دا ده چې دې څو آیتونو کې ذکر شوی ده، لا تجم الله اعلان آخر دې نه واخله تر هغه بیا اخر آیات چې کله ختموي د یو کم څلوېښتم چې ونا تجم الله اله آخر فتلقى فی جهنم. دا د ټول تورات چې دی د اخلاقی تعلیمات و خلاصه د ایتون را جمع کړي، ځکه قرآن ډېر جامع کتاب دی په نسبت د مخکنو کتابونو باندې. لکه تورات کې اخلاقی تعلیمات ډېر وو، خو د هغې خلاصه په دې ایتونو کې را جمع شوې ده. او یقیني خبره ده چې ټولې ډېرې ښایسته خبرې دي چې عمل پرې وکړلی شي، نو دا ټولې داسې سړي وسخه اصلاح کېږي. وګورئ شروع د چا نه کوي، د شرک درنه لا تجل من لا اله آخر او بی وقضا ربک لا تعبد الا اياه، ختمه په سبانی اخیر کې بی ولا تجل من لا اله آخر. د دین د توحید ډیر غټه اهمیت معلومی، د شرک رد او د توحید اهمیت د دین د ذکر. شرک رد او د توحید بیان قرآن بار بار کوي، اگر چې خلق دا دونه مهمه مثلا نه ښکاري، ډیر خلق د دې سره ناشنایي او دا خلق اکثر په قرآن پوهیږي نه، هغه سړي سره توحید اهمیت دي، د شرک رد رد اهمیت دی چې قرآن پوهیږي. بعضې خلکو دا توحید او شرک خبره یادی نو په هغې ښه نم لګي، خو اکثر داسې خلک په قرآن پوهیږي هم نه. یقیني خبره چې قرآن د دې بار بار تاکي دا تعلیمات چې څونه دې آیتونو کې بیانوي، نو ګورې شروع یې د شرک د رد نه کوي او ختمه یې په څه باندې دا خبره مقرر کړه، لا تجل من لا اله آخره په دې یاد کې وایي. دې دوه ویشتم کې بیا وروسته یو کم څلوېښتم کوي، ولا تجعل مع الله اله آخر. نو د دین توحید ډېر زیات اهمیت معلومیږي. الله لا تجعل مع الله اله آخر معبود، بل اله بل ذات مه منه چې د هغې بندګي کېږي، د بل چا نه امیدونه مه کوه، د بل چا په نوم نه نیاز مه ورکوه، او بل څوک چې د مختار کل او غیبدان او کارساز مه ګڼه. فتاق وطبق يعني مجموع انبت هذا مخزولا شرمين ده وقضوا ربك ان لا تعبدوا الا اياه وفيصل لك الاستعراب شو بندگي ما كوي مگر دي والله وبالوالدين احسانا دوهم نمبر حق داران مور وپلار ذكر كي مخ كمون دا قيدة بيان كلي وا چه دا قرآن دا عام قانون ده چه اول خپل حق ذكر كي وبيب چه دا مور وپلار حق ذكر كي لك اول احسان دا الله طرف ده و دوهم نمبر غط احسان دا شاد طرف ده د والدینو طرف نه، د والدینو حق ډیر زیات غټ دی. حدیث کې دا راځي، نبی علیه الصلوۃ والسلام خواته یو سړی راغی، هغه وایي زه هجرت او جهاد باندې سبیات کوم. نبی علیه الصلوۃ والسلام ویل لاړ شه او د مور او پلار خدمت ښه کوه، ښه وخت وسه تېروه، ستا به پاره دا عمل کافي دی. دانې بل یو سړی راغی، نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي زه راغلی یم ستاسو په هجرت باندې بیعت کوم، خو چې راتلم مور او پلار مې دواړه خفه او جړه دي. نبی علیه السلام ویل لاړ شه، مور او پلار دې داسې خوشحاله که څنګه چې دې وجړول. نبی علیه السلام ورته دغه تاکید وکړو. دارنګ یو صحابي یو کس راغی، نبی علیه السلام ته وایي ستاسې جهاد ته ځمه. نبی علیه السلام ورته بیا وایي ستا مور ژوندی دغه وي او. نبی علیه السلام ویل بس لاړ شه، د هغې خدمت کوه. نو ګوره بعضې خلکو نبی علیه السلام دا تاکید هم کړی چې د هجرت او جهاد په ځای باندې د مور او پلار خدمت کوه، دونه حق لري. دا کله ځکه بعضې مجاهدین داسې جهاد هم کوي، قرباني هم ورکوي، خو د مور او پلار هېڅ پروا نه ساتي. د مور پلاس نه بد اخلاقی کی خدمت نه کوي نو ګورې د شری ته به دا تاکید وکړه چې ستاره دی هجرت او جهاد پسې د خپل مور پلار خدمت کوه او د نبی علیه السلام بارک راځي چې هغه څومره د مور پلار سره مهربان وو لکه د یحیی علیه السلام بیان تیر شو سورته علی عمران کې چې و برن بی والدتی د عیسی علیه السلام بارک مراغلی و برن بی والدتی چې نبی علیه السلام د خپل مور پلار څومره خدمتونه کړي دانګ اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام څومره طاعت کړي هغه بچی از خوب بینم چې تاسو زفا کوم نو یا بتی فلمات عمر و د الله چې کوم امر یې هغه باندې عمل وکړ کار وکړ اسماعیل علیه السلام چې هغه د ابراهیم علیه السلام دومره طاعت کړي دانګ د انبیاء دعاګانو کې د مور او پلار د پاره دعا راځي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ابراهيم عليه السلام وي دانګ د نوح علیه السلام دعا کې راځي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا نقول هغه مور او پلار په دعا کې یادای د انبیاء علیه السلام د مور او پلار لپاره خصوصي دعاګانې وکړې دي او د مور او پلار خصوصي خدمتونه کړې دي حدیث کې دا راځي کله چې د صلح حدیبیې کال وو ابوا یو ځای دی د مکې او مدینې منځ کې راځي د نبی علیه السلام والده چې د امینه بیبي هلته دفن ده د نبی علیه السلام سره زر صحابه کرام وسه وو او صحابه کرام په آسیو کې ټول پټ وو ښه مسلح وو نبی علیه السلام د امینې بیبي قبر ته ورلی حدیث کې دا راځي په بکا و ابکا من حوله نبی علیه السلام وژړل صحابه کرام هم وژړل بیا نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې ما د الله نه اجازت وغوښته چې د مور له بخښنه وغواړم خو الله اجازت رانه کړو وایي بیا مې اجازت وغوښته چې د مور زیارت قبر ته ورځم د دې خبرې الله اجازت راکړو نو ګورئ نبی علیه السلام د الله نه اجازت غواړي د دې خبرې دپاره چې د خپل مور قبر ته ورشم نو ګورئ د دې نه هم ډېر اهمیت معلومیږي د مور او پلار د ادب او د مور او پلار د خدمت باره کې واقعی که را دی محمد ابن منکردر یو زننده پا دی موضوع یو کتاب لیکلی یو رساله در در فاما کتلی و در خشته واقعاتی دی باره که را جمع کری او زیاد واقعات سیر و علام این دوبالان را خستی امام زهبی کتاب دی سیر و علام این دوبالا بهترین خشته کتاب دی ناکسر واقعات دا غینا را نقل کری او در فخواه در رساله ما کتلی و نای که نشنا نشنا واقعات دی باره که را نقل کری یو واقع دی محمد بن قدیر رحم الله را نقل کری چه اغا بوی دخپلا ننگیه پا زمکا که خوده امور تا بگو چه قومی زوی قدم که علا خد دی تر اخپل قدم زمک پا ننگی بانه که روا یعنی دون بید دی خپل مور ادب و احترام که او چه تا قدم دی پا زمک مک دی زمک پا ننگی که روا دانگی محمد بن قدیر بلا واقع را نقل کری چې هغوی یوه شپه زما رور د شپې منځونه او تهجد کول او ما د خپلې مور خپې چاپي کولې خو ما ته دا خپل عمل د هغه د عمل نه غوره ښکاره کېده چې رور مې منځونه کول او ما د مور چاپي کوله نو ګورئ کله کله خو دا د علم او فقها سره تعلق لري سړی چې اعمالو کې عباداتو کې هم پل هم پیژني هر سړی نه پیژني موقع ته هم کتل پکار دي کله مثال د جهاد موقع په هغه کې به ثواب ډېر وي تشکیل موقع به په هغه کې به ثواب ډېر وي و کله کله د مور او پلار په خدمت کې ثواب ډېری د محمد ابن قادر چې دا ډېر لوی تابعي تیر شوی دی د ده دا رور چې دی دا د شپې تهجد کوي او دی د مور خپې چاپي کوي خو ما ته دا خپل عمل د رور د عمل نه غوره ښکاره کېده نو بهرحال د سلف صالحینو داسې ناشنا واقع دی کتاب کې راجمع کړي دي د مور او پلار حق چې دی دا الله رب العزت اکثر د خپل حق سره یو ځای ذکر کوي او جبرئیل امین خیرې کړې وې چې الله دې هغه انسان تباه کړي چې مور او پلار یې بوډاګانې او دې د هغې د خدمت په جنت ته داخل نه شي نو ګورئ ځینې چاته الله د یو د جنت د ګټلو یو موقع په لاس ورکړي د سړي مور او پلار ژوندي دي نو ستا د جنت د ګټلو لپاره دا ښایسته موقع ده چې سړی د هغې خدمت وکړي د هغې خدمت په جنت ته لاړ شي قاضی یاس یو مشهور قاضی تیر شوی داغه پلار چې یو پاس شو غریبا والدې یو پاس شو مور او پلار کې یو کس یو پاس شو غریبا دا چې پلار یو پاس شوی ناغه جړل په دې خبرو چې زما د جنت دوه دروازې کولا وي ایوه دروازه رانه چې بنده شوره نو نبی علیہ السلام وی دار جنت د پارسی دروازی دی او جبریل امین خیری وکری چاق انسان دی تباشی چی رمضان را شرد گناهون ماب نشی او انسان دی تباشی چی مور و پلا دی بڑاگانی او دی داگی دی خزمت و جنت تلال نشی نبی علیہ السلام پی امین ہوا نو مور و پلا چی داری جات حق لری دارنگی حدیث کی دار ازی نبی علیہ السلام وی چی اول حق دار چا دی سری ته پوه شو کو چا رسول الله کوم عمل غوره دی نبی علیہ السلام بیر الوالدین اول ته د مور او پلار حق ذکر کوي چې د مور او پلار خدمت کوه دا غوره عمل دی نو وبیل والدین احسان الله اول خپل حق ذکر کوي چې لا تعبدوا الا اياه خود به نمبر به د والدینو حق ذکر کوي وبیل والدین احسان مور او پلار صلی الله علیه نیکی کوي اما یبلغنا کورسی پنیس سبانی بڑا والتا یو دی دوارنا او کلاہو ما یا دوارا پلا تقول لہو ما افن مویو دی دوار تا اف قدری افن ور اف معمولی لپس دی دی مقصد داری چی داری مخی آخ خبرا مکو جاویز لپی دردی یو خپکی پلا تقول لہو ما افن ولا تنہر ہم امرت دی دوارنا را وہ ود دوڑ تو وینا عزت مند وقفز لهما قد قد دوڑ تو جناح ذلی وزر دا جزی من رحمت دا وجد شفقنا یعنی مقصد دا دا مور و پلار فمک کے دیر نرمی و دیر عاجزی کوا کین آئی دا چانا دا عاجزی نا دا ای خدمت کوا دا ای مکی عاجزی کوا وقر رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرا او وا ایره بس ماره مکیب دی دوړو باندې دعا او ته ام غواړه یکه د مور او پلار په حقوق کې یو حق دان دی چې غیله به دعا ام غواړي او د نیک اولاد نه خلار چې مور او پلار په دعا کې آسایتي هغه نیک عمل اولاد دی چې مور او پلار په دعا کې نه یری وا ایره بس ماره مکیب دی دوړو باندې کسان چې پړ له مور او کوالی کې ربکما لم رسل کو په له پاو سمانی ساس پړونه کې کیوئی تاسنے کانو کی اندان اللہ دلیل اوابینا دفا دا خلقو چرا گرجدون کی اللہ تا غفورا بخون کے اوابین او خلق چرا اللہ ترا گرج حدیث کی صلاة الاوابین ناجی چھ دے ساخ پٹین کی سرے کمونس کئی نبیل اسلام بوئی چھ دازمک پنور دوم را گرم بشی چھ دو خانو دو بچوخ پی پنور دے گرموا دو نسوزی لکہ مثال دو یول اس بجی خوشاتیم جوڑی گی یا لس دلس بجو نا دا وقت شروع کی دیو روزو کی نغت سوی شورات الاوابین و توی و آتی دن قربا حق والمسکین و امن السمین و لا تبز تبزیرا نور حق داران ذکر کی نمور و پلان علاو نور مدر حق داران دی پلوان دی مسکینان دی مسافر دی دیر طولو چی دی حق شتا محاصل لیتون دی خلق و حقوق خلق و تعدا کی خلق و حقوق وار کی اللہ ورکا خلو انتدائی حق و مسکین و مسافر تولا تو بزر پزر خرچی مکوا بزر مکوا تبزیرن بزر کول یعنی مقصد داری پزر خرچی مکوا پزر خرچی تا چی بیزی مال و لگی اگر کئی و روپئی پزر خرچی تا چی دیر روپئی لگی پزر خرچی دارا چی روپئی لگی او پا مناسب جای که انو لگی چی کم اهم پر اهم دے پاکی انو لگی ان المبادر یقین بدر کون کی دیر ان شیطانان او دے شیطان دخل رب دفار ناشکرہ و اما طولی ظننا کم خوالی دیونا دفادر طول در رحمت سادر امنا چی امید ساتی نوائی و دیو تو انا نرم قولا میسورا نرم خبر او توکا و لا تجلی لکا مغلورتا اللہ و نقیکا و لا تبسودا کل البسطی پا تاقود ملوما محصورا پدی که بلا دبخی چلوی خرچکی میان روی کوئی دیر اسراف ام مکوا چی مال در سر پو یوزت زان خلاص کی او دیر بخل ام مکوا بلکہ اللہ وچ خرچہ کوئی نو خرچہ کی میان روی کوئی حدیث کی دار جی معال من اقتصر اغس نغرب کی چا خرچہ کی میان روی کی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ لاغن اخبر سخر عبدالملک ابن مروان رحمه اللہ آتا پوش رکو وستا خرچہ سنگا لغوی الحسنت بین سیئتین نیکی رف ما بین دو بدو کی یعنی مقصد زمین روی کم پا خرچ رکی دیر اسراف ام نکم و دیر بخل ام نکم ولا تجعل مگر خپل ناس مغلوط ان له شوی لاونه کې کا سر ساتا ولا تبسط همې پر خو کول نن بس پوره پر خو ول باندې تبکین ملامت شو محصول سر شوی ان ربک یبسط الرزق ولمن یشاء ویقدر ترغیب دین پاک ته چنای په خیرات باندې مال کمی گیو تنگی گینه وکړه مال پر اخیو تنگی د الله په لاس کې ده یقینا سارا پر اخر د خلاص چې وړه تنگ یقینا د الله د خپل بندگانو باندې خبردار او لیدون کې ولا تقتل اولادکم خشیت املاق دا بلا خبر ذکر کړي الله د ظلمون نه ځان وساتي او وو قسمه منهیات ټول بیانې ولا تقتلوا مؤمنا خفنا اولاد خشيه املاق دوجد يذلوجنا نحن نرجو من الذي قركو دي تو اياكم وتعشتايقين الذي وجندا كان خطوا كبيره ده غنا ليا ولا تقربوا الزنا لو نجيك زناتا يقينا زنا ده بها يرد ربنا لا ذا ولا تقتلوا النفس التي مو النفس وجلناها نام كره مگر فقباني او واسو شو وجل شمزوما فظلم باني مزومن مزومین ظلم وسوش فقد جعلنا لوليه من غير زوال دغی وارث سلطانا غلبا او سلطانا اختیار یعنی مقصد دار الیخ پل قصاص خستلش فلا يشرب زیتی لنا کیفی القتل پا قتل کی اللہ کی او صلی قصاص اخری نو زیتی لنا کی لکر قاتل پا زیر غیر قاتل نوجلی لکر بعد خلق کو یار ممکن سر سرے گورو مړه تی وشی نو بیا بل جانب تر سر سره ګوري دا اسراف دی یا د یو په بدله کې دو درې مړی بیا کوي دا اسراف دی دغه رنګې بعد خلک اسراف دام کوي چې د مړ نه اندامونه پرې کوي مړی وکړي او بیا چې بے عزتی هم وکړي اندامونه هم ترې کټ کړي نه الله یې په قتلونو کې اسراف بنه کوي انه یقینا دا ولی د مقتول کانو منصوره ده مدد کړی شوی دی مدد ادار چې الله ول اختیار ورکړی چې ته بدله شي اخیستلی خو د بدلی به طریقه داده چې اسلامي شریع قضای او په هغه کې محاکمه کېږي هغه کې قصاص اخیستلی کېږي ولا تقربوا مال الیتیم الله یمن ذکرې مال د یتیم ته یتیم بر مه خورې څومره نږدې کېږي او تمه ځکه چې حرامو ته سره نږدې کېږي بیا دا خطرې چې حرامو کې واقع شي الله داسې نه وایي د یتیم مال مه خورئ یا مخیل ولا تقرب الزنا نهی دا چانا کئی دا نزیکات نا کئی دکا سلی چی گناه تا نزدی نزیکی گن بیو کی پریوزی نبی علیہ السلام بای یو سلی مثال واخلی چراغا دا ای خواه تا سابی سرائی نبیو چراغا تا تی ورگردی گی یا دا چا یو پاسل لشین پاسل پتی که ولاندی او تا دا اغای پا پولو بانی مار سرائی نو پا خپلا و پردی پاسل لخلو ورودی ذکر اللہ ولا تقربوا مال الیتیم اللہ یمن ذکر مال الیتیم تو مگر پا طریقہ چھے غڑے رکھائی تا لیچے ورسی اخبر زوانی تا پروالے کوئی وعدو بنی قین وعدے بتپوس کی گی وعاو پل کیا لئیزا کلتم وعدی و پاداری ذکر کئی او دو وعدے بارکی بلنا تپوس کئی لیکن سبا دو وعدو بی اپایم دیر زیادتا دا وعدی کی گی او بے دائی خلاف کیے گی نظمونو کی اکثر دا کیے گی نظمونو کی وعدی وشی پیسلی وشی اصول جوڑ شی دائی خلاف ورزی کیے گی یا بعد خلق اکثر دا کار قسم بالا خلاف ورزی کیے تا تبو چیر پلانی ورستن دو دری ورز پاس باوی بس تیاری چی ورش بے نی تیار بے ویاری ورز بس بلو که تیار بی نا اکثر دا دی کار قسم بالا چی غلط دی وعدو دیر غط خلاف ورزی کیے انا کدا کبیره گناه را خطرناک گناه را پا کار داره چی اغا وقت تاریخ و خودلش چه اغا تا آشه تایره ولیشه نو زانم گناه انگار که او سرم خفه گی اگر سرم چه ورشی آشه نی تایر نو خلقم ده زان خفه که او زانم پا کبیره گناه که اخته گی پا کار دار اغا تاریخ و تاوخه و چه کم تاریخ لاغ آشه شه تایره ولی او احتیاطن یو ارز و تجات اوخه و دریو اس کے شیطہ یا رولا سبب پینزو دیو تا یاد دیکا چی گناہ گارے گی پینا واو پول کیا اللہ پرور کوئی پیمانی لر ایدا کل تم کرش پیمانا کوئی وزینو تول کوئی بل قسطواس المستقیم پا ڈنڈای برابر بانی قسطواس تلا او ڈنڈای برابر ذالک داو پاداری خیر اندر اغوالا واسم دے خدا تعبیر ان پتی بعد انجام بانی پورا حق پر دے ور کو دے کہ خیر دے اللہ وی دے انجام اللہ وی خی ولا تقو مال سرک بیر من مور پس یہ پا خبر پوری چنی تا علم یو خبر علم دتا نئی ناو شمور پس یہ کہے گا پا خبر پوئی گینا ویر شریعت تا تیاری مو شریعت را سوک نکی شریعت نوم یا ورید ری غریب سبا بیگانا نئی خبر نا شریعت نا شریعت پا خوام کلا نئی ور غلی و بس شریعت را شریعت تیاری تو رسا و شریعت نکی دو ولا تقو مور پس ما پاس چنی تا دا پاگی بان علم یقین و گونا و ستر یورا کلو لائک دا طول اندامونا کان آن هم مسئولا دی بارکی بالا تپوس کئی یہ ٹول اندامون بارکی بالا تپوس کئی ولا تمشی فی الارض مرحن مگر فزمک مانی مستی بانی اللہ چی گرزی نلیو تکبر بانکے پلیو تکبر بانکے بلکہ پا عجزی بانی با گرزی سوری پرقان کے براشی چی عباد الرحمن اللذین یمشون الارض حونن نکان بندگان دا پا عجزی بانی گرزی پا مستیو تکبر بانکے ولی اللہ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اللہ مستی خو کی گی یا در دیر زور و طاقت دا وجنا او یا در سد وجنا در دیر دنگوالی غٹوالی دا وجنا اللہ دون طاقت دینا شی دا اللہ دا زمکا وشلی فتا آسو نغر متکبر شی و دا اللہ دا زمکا نششلا ولی او نو دوم را غٹی دیر شی چی غر تا ورسی گی نو دوم را غٹی او نو دون زور و طاقت شتن اللہ ولی مستی و تکبر گی یعنی کم زوری عجز ہے انو مسیو تکبر مکوا اللہ مدد فرما کہ مران پاس سیبانی قینان تنشتا و ازمہ کی نراؤن شر سیلے غلون تاپو گت والی کی کلو ذالک لا تلکان نکان سیوہو دا بدیر دی پنی درف سوانی مکرو ہن ناروا اللہ دا کان سی حرام دی ناروا دی دین زانو ساتی ذالک مما وحای لیک ربک من الحکمہ ذالک لا مخی چکل بیاکم بیان شو مخکلری خبر بیان شین اللہ دا می مدد نیو حاچ و ایکلی تا سارب من الحکمت الى حکمتنا ولا تجمع لا اله الا اخر اخر کی بی غلا فزرا وڑی چن لا و ما سر شریک ما جوڑا وئی پس شرک بان اللہ دی زیاد خپکی کی بار بار سی منع کئی مگر شان اللہ نہ معبود بل فتول قاتب او جہنم کی معلومن ملامت اکلی شوی او مدحورا رتل شوی اپاس پاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه ناسا زجر کی مشکین بالملائکه ولا چ اللہ و تعالی اللہ سره ملائک شریکان گر زوی نزان لکان خو خو اللہ ته دو جنکو نسبت کی اتا ش غره کین استا سره په زامن بان اللہ نی ولید ملائک و ناسا سنونا یقینا خامخ تاسو وی قول عظیما و نالو یا اللہ دا خود دیر لویا خطرناک خبرہ کوئی چل اللہ تا دنون نسبت کوئی چل ملائک دا اللہ نلری ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدهم الا نفورا ترغیب الى القرآن چل اللہ دا قرآن سمینہ وکیب دیکن اشنا اشنا مزامین دی او یقینی صلیح رالی پار صورت کی پار آیت کی پار رکو کی اشنا اشنا مزامین بیدی ولقد صرفنا اللہ ویمنگا رنگارنگ بیانونه کلی دی پا دی قرآن که نیزه کرو دیل پارش نسیت قبول که و نزیاتی دیولا ایلا نپورا مگر تیختا ایلا نپورا یعنی بعد خلق داسی بدبخت ای چی تی قرآن تا رابلی نداخل آقا تری دون که اوخ جور شی تا بی ادان تا را نجی که رابلی بی ابستان چی اولتا تریگی با و ما یزید و نزیاتی دیل ایلا نپورا مگر تیختا او نفرت قل لو كان موارثون كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا الرد كي بشرك في الالوهيات باني ويا كما اذا الناس عالية النور فان كما يقولون نسلن جدا مشركان وي اذا لابتغوا خام خاضي بل تولي وي الله كذا معبودان لدي الناس الشركان وي لدي بل تولي وي خاون ذا عرش سبيلا النار دا سمانه یعنی دی بد اللہ نخپل ایسا وقتلی دا اللہ شریکان وی دی بد اللہ نخپل دی خپل ایسی مطالبه کولی دی خپل حق مطالبه بیکلی وی او دا دی دوی نبا ضرور دی میند که جگڑا پیدا شو وی یو لانجه با جوڑا وی لکه مثلا ګوري دنیا بادشاہ دی، یو علاقه کې بادشاہ دی، نو یو بادشاہ د بل نه خپل حق غواړي، او کله کله دې نه بیا جنګ او لانجم جوړیږي. الله وی کله دې شرکا د الله سی یقیني شرکا وې سه برخې وې، نو دوی به د الله نه خپله برخه خپله ایسه وختلې، او په دې به یو لانجه جوړه شوې وي. نو ایزان نه ته په دا وخت دوی به لټولې خاوند راسته سبین النار سبحانه و تعالی عما یشرکون. نتیجه د ما سبقه ذکر کوي چې پاک دی الله اوچت دی، دا اوسنه چې دی علوون کبیره په لوی ډېرې سره په هغه لوی لوی سره فسبح له السماوات والسماء والارض من فيهن، دا به دعوه توحید ذکر کوي. مخکې یاد کې هم دعوه ذکر سبحانه و تعالی عما یقولون علوون کبیره، دلته یې تسبح له السماوات والسبع، الله هغه ذات دی چې الله ټول اسمانونه ټول ځمکې الله له پاکي بیانوي. وروسته وایي وإن من شيء إلا يسبح، هر شی د الله پاکي بیانوي، هر شی د الله پاکي بیانوي، خو الله تاسو پرې نه پوهیږئ. هر گیا ہے کہ از زمین رویت وحده لا شریک له گویت، ار ازمک گیا چې ځمکې نه روټه کیږي نغه وحده لا شریک له وی، ار شی د الله د پاکي او د الله د توحید چغه کوي، او ار شی د الله پاکي بیانوي. نو دا پاکی دا تسبیح قالی ده او که حالی ده؟ نو بعضی وایي چې دا تسبیح سره حالی ده، یعنی هر شی د الله پاکی بیانوي، خو تسبیح حالی چاته وایي. او ملا حسن کې جان قاسم رضی الله بخي، هغه به ملا حسن کې سبق وا دا سبحانه دا ځای به وه، هغه ویل تسبیح حالی کونده ممکن دی په دا شان سره چې منتزا کیږي دغه ابتقار الی الواجب، کونده ممکن دی په دا شان سره چې منتزا کیږي تین ابتقار الی الواجب، یعنی هر ممکن داسې چې د هغې احتیاج الله ته معلومیږي. دا هر شی الله پاکی بیانوي، حالی پاکی ده، یعنی مقصد دا ده چې دې هر شی نه هغه عجز او متازی الله ته تی منتزا کیږي او تی معلومیږي. نو بعضې وایي چې دې نه مراد کومله تسبیح حالی مراد ده، خو صحیح دا ده چې دا تسبیح حالی نه ده، دا تسبیح قولی ده او حقیقتاً ده او مجازاً نه ده. پوه شوی پی؟ هر شی د الله پاکی بیانوي حقیقتاً، او دې با باره کې بیا ګڼ روایت دي. لکه یو روایت کې داسې راځي، صحابه کرام وایي موږ به ډوډۍ ته ناست وو، کنا نسمع تسبیح طعام هو یوکلو، موږ به طعام تسبیحات اورېدل او حالانکه طعام به خوړلی کېده. ګورې کاسه کې طعام پروت دی، او طعام چې تسبیح ویله صحابه کرام اورېدله. نو عرش الله حقتاً، او دې باره کې ګڼ روایت دي، نو دې ونه صحیح دا ده چې دا عرش الله پاکي بیانوي حقیقتاً. و ان من شیء لا یسبح بحمدی، هغه جامی سیبی نه بلبل بر ګلش تسبیح خوانیس، که خاری به تسبیح زبانیس، نه بلبل بر ګلش تسبیح خوانیس، یواځې بلبلان په ګلانو باندې الله پاکی نه بیانوي، که هر خاری به تسبیح وی ار از غی چی، نو ار از غیم د الله پاکی بیانوي. و ان من شیء لا یسبح بحمدی، و ان من شیء کی دا بلبلان هم راځي، و ان من شیء کی دا ازغی هم راځي، ونو کې راکوم ازغی چې دي دا هم پکې راځي. ځکه جامی صاحب هغه وایي چې هر شی د الله پاکي بیانوي، تر دې چې عظیم د الله پاکي بیانوي. تو سب به پاکي بیانوي الله د رغو اسمانونو ځمکې او شریف دی کې، و ان من شیء، الله داسې لوی ذات دی ښه چې ټول مخلوق دغه پاکي بیانوي، او ډېر مستغني او لوی ذات دی، که څه خاص خلق د الله پاکي نه بیانوي. د الله دونه مخلوق دی چې شمار یې ممکن نه دی، هغه ټول د الله پاکي بیانوي. وایي من شیء نشی او شمار پاکي بیانوي سره سمجھ پد د الله نه، ولیکن لا تفقهونه، لیکن تاسې نه پوهیږئ راي تسبیح باندې. انه یقینا د الله پاک کان دی حلیما صبرناک او غفورا بخونکی دی. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك زجر بإنكار القرآن، كلا چلول قرآن كريم لرا منغا دوستا ما بينك، ومن دا قسم كيمان دي پاخرت بان حجابا مسورا، الله پردا پتا شوي، حجابا پردا مستورا پتا کلي شوي، يعني دا سي پتا معنوي پردا دا چې دا خلک نه دي، خلک وینه پوهیږي. نه حجابن هغه پرده مستورن چې هغه پټه شوې ده، پټه ده دا خلک یې نه دي. او یا مستور په معنا د ساتر پټون کې پرده. و جاننا من قدر علی قول نوی پرون مانا کنتن پرده یه قهوش پوین شدی قرآن باری و فی ازان ری پوگون که وقران درنواله ری و ایداد کارت رب بکا کلچ یاد که سال پا قرآن که وحده نوالا والا ادبار هم نپور دا جمله دلیل لیب دی باری چه دید قرآن کریم که توحید نا انکار کاو ذکر دا وحده تکه ذکر کو او دی باری مخ که مغا ایتون ذکر کردیو سورت مومن، زمر، سورت سواد، سواپات، دی سورت بن اسرائیل، دی طول کی دقی و مضمون دی. چه دی انکار بنیادی دا اللہ دی اوالی نو، دی توحید نی انکارو. کلا چی یاد که سارب قرآن کی وحد و یوازین واللو دی گری پر خلو شاگانو باینو پورا نفرت که ان کی نحنو آلم بی ما سمعون بی سمعون ایلیکو ایتوم نجوا پا دی که زجر بی انکار رسول ورکی. مخیول قرآن نه انکار کوي، نو وسوی د پیغمبر نه انکار کوي. پیغمبر ته سوی جادوګرو ته وایي چې دوی جادو شوی دی. نحنو علم الله یوکوف بما پاک سمان یستمعون به، چې دوی غوږ دی په هغې سره اذ یستمعون، کله چې غوږ دی لیکه تا ته وایي ثم نجوا، کله چې دوی پړې جرګې کوي اذ یقولو ظالمون، کله چې وایي ظالمان ان تتبعون، تاسو سمیداری نه کوي الا رجل مسحور، مگر دغه سری چې په هغوی باندې جادو کلی شوی دی، مسحورا جادو پې شوی دی. انظر الله یوګوره کیفضربو څرنګې د بیه دی بیانوي لکل امثال، تا ته اعتراضونه لکل امثال، امثال نه مراد دغه اعتراضونه دي چې پیغمبر ته کله دی جادو پې شوی دی، کله وایي دی شاعر دی، کله وایي ساحر دی، کله وایي کاهن دی، او کله وایي مجنون دی. نو الامثال دغه اعتراضونه پروپیګاند چې دی کوم ستا خلاف کوي په ژوند نه نوې دی ګمراه شمله استتیونه وسینه کې سبیلن دلاري، سبیلن دلاري سمنه دی حق لار نشي مندلې. الله وی دا چې ګمراه شو دی. وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا، په دې کې زجر کوي بینکار الباس او بینکار القیامت. دا زجرونه دی صورت کې ډیر دی. نوان مخی اتونه که زجر بین کار القرآن و بیا زجر بین کار رسول و زجر کهی بین کار القیامت. اللہ یویده کرد شمانگا اردو که و رفاتن او زره زره این نلمه بسنه منگ برا پورتا کولش خلق انجین پیدا اشنوی بانی چه گوه دا بدن خاوری شو ویره ایرشی دا بیر تسنگ را پورتا کی دا خاور و دا ایره و زرات را طول اول دین بدن جوړاود روح پکې غورځاود اخن عقل نه مری کون کون حجاره نو حریره نو خلق من ما اکبر پی صدوری کوم دای جواب دی. الله وی خاور خلا پرې دا وا، الله وی کا ستانه غټه جوړ شي، وسپنن نه جوړ شي، او خلق من ما اکبر کو پولاد نه جوړ شي. الله وی بیری دا کول شم چې تا را پورته کړم. الله تعالی غټ نن بیرته شي جوړولای د وسو نن دي شي او دانه ګر پولاد نن دي شي دا کولای. الله تعالی یو کار نه دی ګران. الله تعالی د قدرت په نسبت باندې خبرې ګرانی نه دي چې دا ذره ذره بدن او د بدن خاوره د نور خاور نه جدا کی. اگر بدن چې کله خاور شي نو دا خاوره د نور خاور سره ګډه وړ شي. الله په دې قدرت لري چې دا بدن خاوره ته راټولې کی او بیت انسان جوڑ کی. نو قلو آیا کونو شای حجارتن گٹی او حدیدن یا وسپن او خلقن یا پیدایش مین بدن یک پرو چلوی ساس پسینو کی پس اقون ندرسی بوی ما یعیدونا سوک با منگ واپس کی. نو قلیل لدی وی آیا پتورکون تاس پیدا کری اول مر راول کارتی پتورکون اول مر را که دلیل تا اشاره ده چه گوره بنده تا نوی ده نشن الله شتک دی پیدا اکلی که پیدا ای نکلی نه دوباره دی نش پیدا کولی پس یون غیفونه زره تایی به ورقیتا تا خپل سرونه یون غیفونه او بخوزه او برقیتا تا خپل سرونه و یکون نوی دیمه تا حکل ویدا قیامت قلو یاسا امید ده یکون قریبا چی نیزده یوم یدعوکم بلا استجیبون بحمدی و تظنون الا بسم اللہ قلیل فدے کی حال دا بحث ذکر کئی چل اللہ دا قبرون نکل راپورتا کے گئی نو پسنگ کے اپیت کے براپورتا کے گئی نو اللہ پا دا سی حالت کے براپورتا کے گئی چل دا غٹیں کہ بتاو سا اللہ پاکی بیانوئی تول خلق بل اللہ پاکی بیانوئی سبحانک اللہم و بحمدک لا بوئی او بل اللہ وساس با گمان دای چه من خود دیر لگ وقت دنیا کی تیر شوه ده نو یام پا بانید بکم چه اللہ تا سی رو بری روم بری سمانا شپیلی کی پوکیا وکلیش ادبیم شپیلی کی مراد ده پا تا سجیون تاس با قبولوالی او کئی قبولوالی با کئی دی قبرون برا پور تشی خو بی حمدی سر سنا شپت لانلانا و تا زونون تاس با گمان کو این لبی سم تاس وقت نتیر کلی إلا قليلا مگر لکشانی وقل عباد يقول التي احسن فدیات کی ادب دعوت ذکر کئی چلنا وئی کلا چل دعوت ور کوئی یو کافر دے یا بی دین دے دعوت ور کے بخ طریقہ بانی اللہ وی ادب ورکا تو کافر سے خبر رکھے اور دعوت ور کے نرم طریقہ دعوت ورک چلے کافر سے نرمشتا دعوت پا باب کی و دا مسلمان سب طریقہ اولا نرمی کی و القول و این عباد جماع بندگان تو یقول نچو یا خبر یا سنو چاڑی رخیص ترا این شیطان یقینا شیطان اسو سے غلی دیو ما بین کی یقینا شیطان دیر انسان دا پرادو و مبین دشمن خکارا ربکم آلو بکم نفسا چکو پا یطا سبان یشاک اللہ وڑی ارحمکم اللہ وربان رحمو کی او یشاک اللہ او وڑینو اللہ بازار در کی منر اگر تعالی پدی بانی وکیل انجی موار و رب کان بمن فی السماوات و الارض عرف کو پویر پاک شابانی شاپ آسمان نو کی دواش پس مکہ کی دی و لقد فضلنا بعض النبیین اللہ وی من غور کنی دی بعض انبیاء بعض نور بانی سمر انبیاء پا درجو کی پارکشتا بعض انبیاء دا بعض نور ندیر غور دی حدیث کی دار دی چا انبیاء میں کی پزیلت مسابیتا وی دا مقصد دار داس پا زیرت مسابی تاوی چی دا بل نبی توحین دیگی لکه یو سلیوی نبی علیسان دا موسیٰ علیسان نغوار ری او دا خبر ابدس انداز که چی دا موسیٰ علیسان توحین تی معلومی نو دا خبر سعی نده نفس پا زیرت دا انبیاء و ما بین کشتا ری لکه اللہ من ورکلی بعد پی امان بعد نوربانی واتین داود زبور او من ورکلی داود علیس و سلام تا زبور وَإِذُ الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا فآيات کی رد کئی شرک بالدعاء چستاش معبودان ستاش دعاگان نشی قبل ورے او رد دے شرک بی تصرف چستا معبود کا مشکل او ذرہ نشی درکا ورے نقول إِذُ الَّذِينَ وَيَلُوا بَلِيَا قَسَان زَعَمْتُ مِسَاس بِ گُمَانْدِي مَا سِوَا دَنْلَانَا اللہ نماشا شمر علیہ معبودان دی اغتا شروع برائی فلا یملکونا دی مالکان نلی کشف وزور در کول تقریبان کم ستاسینا اللہ اکم ملائک را مدد کی او کن بیا را مدد کی او کولی اکرام را مدد کی نو دی سان اکم تقریب نشیر در کولی کشف وزور مقصد دار تقریب دن دری کی ختمی کی اولا تحویل مقصد دار شریعون بلتا نقل کی مثلا یو سری بانی تبا دا بیمار دی نو دا بیماری دا تبا تی داری کولی نشی چی بلکل ختم کی دا نشی کولی او نو دا کولی شی دا تبا دیو نبل تواری دام نشی کولی نلری کول کولی شی نعراول کولی شی فلا املی کل مالکان نکش بازوی داری کول تاکنی استاس مولا تحویل ندارولو اولای کرنی نید بنا ابتغون الی عربی همون وسیلا پا دیکی دا نکانو بندگانو دری سپات بیانی یو دا چن دا ته چې چا نه مدد غواړي که ملائک دی که انبیا دی که اولیاء کرام دی هغه ځان له الله ته نزدېکت لټوي دویم وایي ارجون د الله نه امیدونه ساتي بل وایي خافون د الله نه یېره کېږي او دا درې اجزا د عبادت دي سورة فاتحه کې موږ ویلي وو چې عبادت دپاره درې اجزا دي د درې شیونو عبادت جوړېږي یو د الله تعالی سره مینه کول نو یبتغون الیه الوسیله لٹھے اللہ تا نزدیکت اللہ تا زن ولی نزدیکی اکر اللہ سے مینی نو الوسیلہ کی محبت تا اشارہ دا وسیله معنی نزدیکات او وسیله معنی محبت ادو معنی مخی تیر شوی سورۃ مائده کی او یرجون رحمتہ دی کی ادویم راری امید او بل وی خاپون دیو چا ست مینم کے او داغن دی امید امی او داغن دیر ام کی گلی تسوی بی عبادت وی لکہ مثلا مومن بندہ اللہ سے مین ام کئی اللہ نے امید نام ساتھی اللہ نے یہ رام کی گی دیتا عبادت وئی تو دے در خبر کی چی و نہ بے عبادت نہ وئی نہ کہ شیر اخبل بچی سے مینہ کئی ہو یہ رہتی نہ کی نہ عبادت نہ دے یا یو ظالم حاکم نے راہ نہ یہ رکھے گی خدا سے دے محبت نہیں نہ دیتا سن وئی عبادت نہ وئی اللہ ودا کا سان چی را مدد کئی یب تو نہ لٹائی الارا بہن مشیل حاصل دارے زیادہ چیز چانہ بندگی غواڑی اگر زان اللہ تو زان نزدے کئی اخد اللہ عبادتوں نہ کئی خد اللہ پہ عبادتوں نے زان مصروف کرے چ اللہ تو زان نزدے کی نتد اغائے بندگی کی اغد اللہ بندگی کی اللہ تو زان نزدے کئی ایم چکم ادن اقرب اڑی نزید اللہ تغیر جنہ میں سید اللہ در رحمت یری اللہ در عذاب نہ یقین ازاد برف ساکان محضورہ کان دے محضورہ چیرہ دے کلیش شویدہ وإن من قرية لا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا فدايات كي تخويف دنيوي ذكر كي أو دايات حاصل داري چلاو يمنگ داري مشرکانو أكري تحلاكو وطباكوي خوشي كلا من حلاكري دو دي آلها ودو دي معبودان دش اي سمدان داري كري نيري بچ كري الله يوري بندگي كوي چاشر غير الله بندگي كري دا داغ کل والا اللہ منگ تباہ کری دی او بلدا چھ لدی معبودان داغ اس مدن دے کرے نسمان تا صبح ام تباہ کی گئی او سا چھ دا معبودان و ساو سے اس امداد دے ونے کی نہ اللہ نے سے کری والا مگر من خنا کو غیر مخ یول قیامت نہ یا عذاب کو عذاب سخ کان زار کے پیل کتاب مسورہ دا خبر دا کتاب کی لکھنی شوی وما منع نوسى بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبشرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا دين رسل أدبهم سبب العذاب ذكر كي أول سبب سو الشرك مستمر وإنكار عن التوحيد ودبهم سبب العذاب ذكر كي دبهم سبب سر إنكار دا آية اللانا يادشي وحتك دا شاعر الله یو سلے شاعر اللہ بزتی کئی اللہ بلّہ تباہ کئی لکہ یو سلے دا حق پارس و بزتی کئی مجاہدین و بزتی کئی جماعت اللہ دور بزتی کئی او یادان کی دینی کتابوں و بزتی کئی قرآن شریف نسخو بزتی کئی دا ٹول ہاتھ دا شاعر اللہ رے دا بلّہ تباہ کئی او داغی مثال پیش کئی سمودیان چ سمودیان و شاعر اللہ بزتی وکلا داغا وخی بزتی وکلا اللہ تعالیٰ پغیبن عذاب راوس اللہ یوم من آندی من اکری من اللہ نور سچمگ راولی بلا آتی مجزول را اللہ انکر بها الاول مگر دا خوالی تعجیب کرو پدیبن اولنو و آتینا من ورکی و ثمود انا قر سمودیان توکا مبصرتن چه خکارت دلیلو مبصرتن خکارت دلیلو یا مبصرتن دا پادو پویا کولو بازولمو بیاد جنم کو پدیبانی اللہ منگ نے گو مجات اللہ تخویف ان مگر پا دی رڑ ولو خل کوئی دی گیو اللہ بندگی ہو کی وید قلنا لکا ان ربک حاط بالناس وما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنہ للناس پدیت کی اول کی چرے ترغیب اور کئی تبلیغ تھا کہ ان ربک حاط بالناس طرف خل کو احاطہ کرے نہ تخبل تبلیغ جاری سات اللہ تعالیٰ وسطہ حفاظت کئی نہ دیوال کی ترغیب دے چاہتا تبلیغ تھا چستہ رب خل کو احاطہ کری نو دا خلق تا نشی وجرے تا تبلیغ کو اللہ بل حفاظت کئی او ما جان نہ رو یلتی آرناک او بے دبا معجزات پیش کئی یہ واقع دے معراج چلہ یو ما جاننا رو یلتی یرینکا الا پتتا للناس یو دارا او دبیاما شیعتا ملعونتا و شیعتا ملعونتا زقومونا چلہ کم جہنم کی پیدا کری نوید قلنا کلا چنگویل تاتا یقین استا رویها تکلیف خلقو بانی دا طول مخلوق دا اللہ پا قبضہ کرے نو تخپل تبلیغ کوا دا دیونو با اللہ ستا حفاظت کئی وما جان لرؤی اللتی منی لی گرزولی الرؤی اللتی لی دلستا اغا چو منگ تاتا خود دلیو چو مراتنا دا میراج واقع را چو کم دی صورت پاول کی ذکر شوا اللہ پہ نظر مگر امتحان دا خلق دا پارا دا خلق دا پارا امتحانو دا کوپارو دا نمان اللہ چو سنگ دا شپی پلو گئی سکی بیت المقدس تا بی اسمانو تلاڑی وشات الملعون تغاونا الملعون چلانت والا شدائی پا خورن کبانی پا قرآن کریم کی ازقوم ملا دام دا خلق دا پارسو امتحانو نکه مشکین اعتراض کو چې دا څنګه د جهنم ور دی چې ونه کې راټه کې یو طرف ته جهنم ور دی دا ستیز ور دی او بل طرف ته پاک کې د زقوم ونه ده نو په ور کې څنګه دا راټه کې یو نه نو دا د خلکو لپاره سو یو ابتلا او امتحان وو د الله د قدرت په نسبت دا هیڅ بعید نه ده لري نه ده چې الله د ور په مېس کې ونه راوټه کوي خدا دې لپاره سو یو ابتلا وه نواشایت المعنو تغامنا چی لعنت والا شدائی بخورن کو بانی قرآن کریم کی و نخوف من اللہ منگیر و دیولا نزیت ایدی لمگا سر کشیلو یا و ادقونا للملاکت جولی آنم پس جلو اللہ ابلیس لاؤس واقر ادم و دی ابلیس ذکر کی چی گوری ابلیسم اہا تک در شایر اللہ وکو ادم علیہ السلام توحین وکو نو پاغم اللہ تعالی عذاب راوست چی اغام اللہ دو عمر دا پارا زیر و لعنتی و گرزاو کله چې موږ ملائک سجده وکړو آدم علیه السلام ته سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ګوره ملائکو مې سجده او د الله حکم منل بغیر د چون چرانه اصل ایمانداری چې د الله حکم تا ته راورسیږي او چون چرانه بغیر اومني بعد خلک د الله حکم پاکې چون چرا شروع کړي نو دا د ابلیس خوی دی ابلیس وی چې آسټرالیمن خلق تطوینن ملائکو پوری سجده وکړه او دا اعتراضونه شروع کړه او قیاس پاسی دی شروع کړه قال الابلیس استونه سجده وکړه من اشد خلق ایسا پیدا کړه توینن دا خاطینا قال الابلیس سلیتا کابالا که هادا نیده آسر کرم تا علی تاولکم ما بانی لین خواست نیتا درست اکلم نورا دیر قیامت تن نه تنی کننا خام خوابی کندی باکم زوریت و زدی دولاد إلا قليلاً مغل لخشاني قال أصحاب من تبعك منه فإن جهنم جزاكم جزاء موفورا ولا الله فاقزا حاسوك استاتا بياريك الذي ونقيا جهنم ساسي بدلرا جزاء موفورا بدل فورا واستفزز من استطعت منهم بصوتي قويل مالين بخيالك مخي إبليس الأغيم القرل تخويف والكور جهنم اس پر دیات کی داغ دا گمراہ کول سلور طریقے کئی چی ابلیس خلق پر سلور طریقو گمراہ کئی یو سر بے سوتک او دویم و اجلی مالیم بے خیلک و لجلک دا دویم طریقہ دا گمراہی دا و شارکم پی لنبال یملہ دریم طریقہ و عیدهم سلورم طریقہ و سلور طریقو خلق گمراہ کئی یو سر بے سوتکا یعنی مقصد دارے پا آرہ طریقہ چلی وست کی گی خلق گمراہ کا چی پڑھا کری سرمان پاتی نشی نی ابلیس چی خلق گمراہ کی اول پا آواز باری دا ابلیس آواز سرے ار آواز چلی بیدنی آوازی دا دا ابلیس آوازی لکا ڈنگ ٹاکور شو نو ڈنگ ٹاکور ڈمچوری دا دا ابلیس آواز دا یو طریقہ دارا او دویم و اجلی باری ہم بخیر کا ورجلک ار سوچ چې د ګناه لپاره نقل و حرکت کوي چې هغه سور یو کوپی دی لکه بعد خلک دنیا کې پهاشي عریانی خوری د دې لپاره د بیدینۍ او د انجویس او ادارې جوړې کړي دا څومره خلک چې نقل و حرکت د ګناه لپاره کوي که دا سواری یو کوپی دی نو دویمه طریقه د شیطان دام شیطانی طریقه ده د ګمراه کېدلو درېمه شارې کوم پیلاموالې و اولاد اللہ مان لو کہ اسے شریک شاہ مان لو کہ شرکت دارے چو سرے دا غیر اللہ پن پڑے کہ نہ دنیا زور کئی یہ طریقہ دار او دویمه طریقه دا هم ده چې په حرامه طریقو مال ګټي دا هم شرکت پیل اموال دی د غلا د ډاکې د سود په ذریعه باندې د جوارۍ په ذریعه باندې وشارکو پیل اموال دا مقصد شو اول اولاد بل شرکت په اولاد کې دی شرکت په اولاد کې څه دی مثلا یو سړي الله اولاد ورکي او دی نسبت غیر الله ته وکړي دا هم شرکت دی په اولاد کې دویم دا چې اولاد د غیر الله په نوم نظر او منښت ته وکړي دا هم شرکت دی په اولاد کې دریم دا چې هغې د شرکي نوم کیږي عبدالنبی او عبدالرسول عبدالحسین او کله امت الرسول کله میثاق سالار بخش کله مدار بخش کله پیر بخش دا نومونه ږدي دا شرکي نومونه دي دا هم شرکت دی په اولاد کې یا حرام کاروبار حرام گٹو وٹو تو خود رش بھائی حرام کو سب نہیں جاؤ تو خے لیکن مثال تھا زوی لے نہیں تو دیو تو خود خر کو لے گری خرائی یا مقصد دار ہے بولے دکان کو لاؤ کیا کہ شروع نے ڈمشوری پہ کی غلط تشور نے رشائی کی دا ٹول شرکت دے پا اولاد کی بہرحال بے سوت ایک ار آواز چ گمراہی ترا بدل کئی نداد شیطان آواز دے او اجل والے بے خیر کا رجے کا مقصد والے چور گمراہی دار گرجی دا ٹھولم دا شیطان پوج دے او شار کم فلم وال اولاد شرکت فلم وال ندی مختلف طریقے منگ بیان کری دارنگ شرکت فل اولاد ندی مختلف طریقے منگ بیان کری ابول واحد ہوں وادی و سو کا نلائی و سب اخوا او گمراہ کا او سوچتا و سیر دی ہونا بے سو دے پخپن آواز بانی و اجلب او را کا یا را ولا علیم پدی بانی بے خیر کا سوارستا و رجل کو پیا رستا و شارکم شریک شرک سے پھر ہماری مانو کے اولاد فولاد کی و عید ہم اللہ وادی کر دے اس روادہ نہ کری شیطان مگر دو کی ان عباد علیہ سرکار سلطان مکفا برب کے وکیلا یقینا زما بندگان ستاندر پاری بانی سغلا با حضور او پورا احسار اب زموار ربکم اللذی یجی لکم الفلکا فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہو کان بکم رحیما داوز دلیل اقلی ذکر کئی چی رب ساسی اغزاد دے چی روانی ستاند پارا کشتای پا دریاب کی دل پار چی ورٹو اللہ دا مہربانی نقین دل نبتاسوان دے مہربان وإذا مسكم مزور في البحر زجر المشركين الله کرے چور جیتا سو تکلیف دریا کی ورخشی او سوچتا سلامات کوئی مگر یہ اللہ سمانا دریا کی یہ اللہ رحمت کوئی ولو یہ سخت کہ اللہ رحمت کوئی اکدل تم مفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ عکرمہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان ہے چدے کشتی تصور شو نبی علیہ السلام نے تیخ تک ولا حبش تتا سخت ہوا رالا خال کو چیرا وہ دزم کے والا کار نشی کے والے اللہ نے سوال ہو گئی چلام بچ گئی نہ اکرما رجن ہو پڑ کی ہوئے چہرہ پر دریاب کے یو اللہ مدد کئی نہ پوچھم بے یو اللہ مدد کئی اوی وی کہ اللہ زما دا اللہ و شکو ضرو ہوا ترم نصب زما دن ویسم پلاس کے بخ پلاس کے میری بیاد ہو سکو میں شکل دئی دریاب نہ ہوا تن بے بے تو واپس را لے او پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑ دو اکرامہ ہو چید نبی علیہ السلام نے تیخ تکولا و بے تا نبی علیہ السلام خواہ ترا لے پا دیو جبالی چی مشرکین ویر بے دریاب کی لانور کار نشی کولے اس تا اسمانو والا رب چید اغن امدادو وارای دو چید دریاب کی پا کار نراجی نو پوشم بے یو اللہ پا کار راجی دیو جواب ایمان راوڑ اللہ وزول وزام سکم وزور رکر چ ورشیتا تقدی پہ دریا کی زول ورشیا سوچتا سلامت کبھی مگر یہ اللہ فلما نجاکم الکر چ اللہ بچ کی تاس من البرد وشتنا راستم تاس مخڑوئی وکان انسان دے انسان کا پورا اندر ناشکرا أفأمنتم من يخشى بكم جانب البر أو شريكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. فديات كي الله تخفيف ورقي الله وجكر دريابنا روغ واتل وبش في ندام الله تقران جلال دي پزمك ومندي دریاب کی بش وی ولی په وچه لري په ځمکه نشي منډلی. یا مقصد دا دی داسې د کاڼو باران د باندې وکړي, د کاڼو باران هم دانې باندې الله کولی شي. نفامی تمه تاسو بادشا یخسی چې ومنډې الله تاسو جانب البارې په طرف د وچه کې, یا به راولي تاسو باندې حاصم سلی کاڼې ویشتون کې بے بین خپل ځان دپاره وکي نظیمه وار. اما منتو من یعیدکم پی تارت و نخرا دا تخویف بلا طریقہ بیادی اللہ ادام بے کولشم چی بے تری کار پیدا کم او دی دریاب تری بے تا واپس کم او پا دریاب کی دی اللہ اتبا کم نمخ قیات مقصد داو چی پا وچا دی شم تبا کولی که دریاب کی بچ وی نو پا وچا دی شم تبا کولی وش وی چیزا که دریاب کی اوزل بچ وی خود دام اللہ وی کولشم چی دریاب کی دی دوبارہ کار پیدا کم او بے دریاب کی تبا کم. اما مین تمہیں تاس وباش یا یعید حکم چلّہ تاس وباس کی پیر دے دریاب کی تارت و نخرا بل کر تھی پیور چلّہ برور علیکم تاس من قاس پن اغا سلی ماتون کی ماتون کی سلی نائن تیز سلی قاس شپ اغا تیز سلی چغا ونی ماتی پیور حکم تاس بڑو کی بیمار کا پن سوائے تاس کوپر کرے رہے ثم لا تجدوا بين ذلك وستاد خدان فاره نظم خلاف بهي پدي باندې توبيان سوک ته پوس کو انکه ثم لا تجدوا لكم علينا بي تبي المقصد داري چنلوي بيستا زمانه سوک ته پوس سم نشي کوله د بندانه ته پوس کې له شو بندي بندي پردي بد وکي نو خلاص ته پوس کې چې کړه بد دی ولي وکړه وانا خود سي زاد د روان سوک دا ته پوس نشي کوله چې دا بندري ولي تباکو. ولقد کرمنا بنی آدم ترغیب ورکی او دے ترغیب کی سنور نعمتون بیانی چلاوی زما خبر اومنی لکه تاسم عزت در کری تاسم بار کری وی رسپون می در کری غروان می در کری سنور نعمتون بیانی. ولقد کرمنا دا من عزت ورکر اولاد آدم علیہ السلام تا یعنی مقصد دار انسان تا اللہ دیر لوی عزت ورکری او انسان تا اللہ پر ڈیرو خبر کے عزت ور کرے یو عزت دارے چہ بندہ خبر کولش انسان نور حیوانات خبر نشی کولے دارنگی انسان تا چل اللہ کم نیق قد و قامت ور کرے نور حیوانات دغرنگی نری انسان شکل نور حیوانات و نخیسترے انسان خوراک پو گوتو کئی او نونی را پورته کوي خولې لې راوړي نور شی نه په خولې باندې چې دی خوراک کوي خوله ته پی خوراک پسې او دغرنګې عزت دام دی چې نارینه الله ږیره ورکړي ځانه الله کوسۍ ورکړي دام عزت دی. نو بهرحال په دې مختلفو طریقو باندې الله تعالی بنده لره انسان له عزت ورکړي په نور مخلوقاتو باندې چې دا انسان چې په ټول مخلوق کې ډېر عزتمند دی د الله تعالی په نیز باندې. ولقد کرمنا آدم عزت ورکړی اولاد د آدم علیه السلام وسلام ته وحملنا موږ بار کړی په وچو دریاب کې موږ دې غوره کړو پاک شیانو نه وفضلنا موږ غوره کړی ولا کثیر په ډېرو باندې ممن دا شنه خلقنا چې موږ پیدا کړي تفضیلا په غوره والي کې یوم ندعو کل اناس بامامهم دیات کی بشارت اخروی ذکر کئی فکم رش اللہ منگ برو بالو کل و ناسین ہر سڑے او یا ہر اڈالا بی مامی صدق پلی پیشوانا ہر اڈالا با اللہ دخفل مقتدہ پنم بانی را بری امام اغا پیشوا و مقتدا دا ارچا مشری دا مشر پنم بے اللہ را بری کو مثال پا دین کی مشری کئی نداغ دیندار مشر پنم برابر لے کی او کو بی دینه کی مشرک دی نو هغه بی دینه مشر پونم برابر لیکي فمنو تیاسو چوالش کتاب من نمد آب یمینی فکناس فانی فاولائی کاللہو ازا کسان دی بلولی خفل امن نمد ولائی زمان دیو بانی بزر منک لشپا تویلن پا قدر دا عطا داردو کی رکا جوری بانی ومن کان پیا دیا مان لاؤ سوکچی بری دنیا کی رون دنیا کی زن رون کو نو پاو پی ناخ دی پا خیلت کی مرون دی دنیا کی زن رون کو نہ آخرت کے اللہ تعالیٰ رن راپور تے کی بعض ایتون کی دشہ رازی چدے بڑن نہیں لکا مثلا سورۃ عقاب کی برش دو اشتم آیات کیل توئی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید آل توستا نظرنا رضی دیر تیز دے فبصرک اليوم حدید نظر تیز دے او دغننگ سورۃ مریم کی مرازی سورۃ مریم آتہ درشم کی رازی چدی با بینائی سرگی بیکار کئی راندہ بنائی آسمع بهم وابصر اللہ سکھ خریدون کے بائی دئی او سکھ خریدون کے بائی دئی آلتا وابصر وئی چدی بڑے خری دل کے ادل تسوئی چے اعمى اللہ بیرون راپورتے کی سوال لے چودہ کی رون بھائی او بد ہے کہ وہ چی بنا بھائی نظر بے خکار کئی جواب دارے چل قیامت پر مختلف مقامات کل بد روغی نظر بے خکار کئی او کل بے اللہ رن راپور تکی نظر بے کار نہ کئی جکہ حالات بلا بل دی بلا بل مواقب دی پاٹو کن دی دا ارج خپل کیفیت او حالت دی نمان کانا سوچی پری دنیا کی رن دے پا آخرت کی رن دے گمراہ جسم ملارینا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا فَدَيَتُونَ كَيْ تَحْذِيرُ لَكَ لِمُدَاهَنَتِنَا چي پیغمبر مداهنت بنکي او دي کو پارت ميلان نکي او رسول الله کدي سري معمولي ميلان قدر وکو نن نابو دچنا عذاب په دنيا او اخرت کې درکي نو سمانه مداهنت مکو او سستی اللہ پا دین کی مکوا امو کپار تا میلان کوا کدا کار نا دیوکلا اللہ بیتا اللہ دوچن عذاب در کی نو با این کار دو یقینا دین زیری لایت پینون کشخان مغطا وڑیانی لیدا سنوحیانا چمگی وی کنی لیکتا تا لیتاب تا لیدر پاتا دروغ وطرانی مگونی غیر و غیر دینا و ایدان نتخذو کام دا وقتی بخام خانی ولی وطا در خرید اندوس اللہ کے اخپل موقع پر رہی نو بے بدئی بے وطر دئی دوست جوڑے گی یعنی کپار دا کوشش کئی چتا دخپل موقع نواڑی او دخپل عقیدی و نزین دیواڑی لیکن دیو سری موقع عقیدہ و نزین دی جہاد دا شری نظام دا نو کپار دا کوشش کئی چر دی سری موقع نواڑی او اللہ بے بدئی کپار دوست ہم جوڑ سی وہ سوی دشمنی و بے بے دوست جوڑ سی ولولا ثبتنا لقد كنت تركن لهم شيئا قليلا عليكم نو مضبوط کرے تھا نرانو تاقیس نیزی و تو تعمیران کرے دیو تو معمولی ون میران اذا نذقنا كذب في الحياه ليس سزا ذکر کی چنلو اذا نذقنا كذب کہ ہم بس کرے تھا تذب في الحياه ولیتون کی دس سوچ پکار دی تک اللہ تعالی سوئی اللہ کا کافر تدی معمولی میلان قدر دیو کو اللہ با دوچن عذاب در کی دنیا و خیرت دوارو کی کافر تسرے معمولی میلان رو کی نو دائی سزا را نکا اللہ سوئی بلکہ معمولی میلان ام ندیتا سی معمولی نیزدے کت وری سوال پاس یو کتا نیزدے وی او تر کنو میلان دے کلے وی صرف میلان یادی او بے عین میلان ہم نہ بلکہ میلان تہ نزدے کت او بے شین قلیل وئی یعنی مقصد دار دے میلان تھا معمولی گن نزدی قدر شوی او دم الولا ثبت نہ کہ اللہ نے مضبوط نہ کی یعنی کوپر تھا یا کافران تب تھا کہ معمولی میلان قدر پیدا شو نہ اللہ دنیا و خیرت کے بدوچن عذاب در کم گورے کوپار ته میلان کول دا دومره زیاته خطر لري. لیکن نن سبا د دنیا حالات سری د خلکو ته معمولی میلان نه بلکې ښکارت دوستی د واضحه بلکې ټول دای په منشور باندې دای په طریقې کار چلیږي که خلکو تحریکونه نظمونه هم چلی په داسې انداز باندې حکومتونه هم کوي په داسې انداز چې هغه د بین الملل د منشور خلاف دی که د هغې د منشور خلاف وي څومره حده پورې چې هغوی ازادي ورکړي نو د هغې د حدودو دننه خپل تحریکونه حکومتونه چلی هغې نه اخوا دې خوا کېږي نه حالانکه الله کوپار ته د معمولي میلان راغلی دا به د سزا وي مخکې ویلي ولا ترکنو الی الذین ظلمو الله دې ظالمان ته میلان مه کوئ که میلان دې وکړو الله جهنم ته وځئ ولولا صبرنک الله ته مونږ نعمت وکړی نه قد کې تاسو ته نږدې وي ترکنو تا میلان کړلی همدې ته شیان قلیل معمولي غوندې میلان او اذا نازقنک الله دا که مونږ به خامخا څه کړی وی تاسو زوی خپل حیاتي دوچن عذاب په دنیا کې او دوچن عذاب په سمرګنه الله به دوچن عذاب درکړی وی ځکه د نبی شان ډېر اوچت دی هغه له په لږه غلطۍ باندې ډېره زیاته سزا ورکوي څومره چې د یو بنده حیثیت اوچت وي الله ته ډېر نږدې نو که په لږه لږه غلطۍ په الله نیول هم ډېر سخت کوي وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا دغه دریم سبب د عذاب ذکر کوي دریم سبب سره حق پارس انبیا د ملک نه شړل وستل چې الله وشو که حق پارس د ملک نه وشړي او نیکان او دیندار خلق د ملک نه وشړي نو دې خلق ورنه عذاب راځي او د دې لپاره مثال پیش کوي هجرت ته نبی علیه السلام چې نبی علیه السلام د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو مکی والاو بانی عذابون شروع شد قسم ها قسم عذابون اللہ غیتا بیا ورکلا لکه یو جنگ بدر دا غیت پارسه و لوی عذاب اللہ و گرزاو نو بارحال دا نیکان و شرل او بیزتی که والا صاحب دا چاره دا عذاب دی واقع که راجی چی دا بلخ مشر اغا با نایروم رحمه اللہ وی سروی شرل نو بیاغ علاقه که اللہ خواه علیم نو پیدا کرده ډېرې زمانی پورې د هغه بې عزتي وشوه د ملک نه وشړلی شو نو هغه زمانه کې بیا الله ښه عالم نه پیدا کاو داسې سزا الله پاک ورکړه نو حق پارس د ملک نه ایستل او شړل دا سبب د چای د عذاب ګرځي وإن کان الله نزی لیستفزونک چې خامخا ولاړ کې تا لره د دې ځمکې تا ولاړ کې چې ودې باسي لیخریو که چه وست آمین ها دین ویدن پدا وقتی لا یلبسونا دی با وقتی نکی خلاپا که روست سانا الا قلیلا مگر لکشانا سنت من قدر سننا قبل کمیر رسولنا ولا تجدو لی سنتنا تحویلا اللاوی دا طریقه لاغ چارا چه مانگی گری مخستانا سمانا دا مخی انبیا هم دا طریقه وا چه کل انبیا دا مخ شرلی شویو و بیا پا قومون دا اللہ عذاب راغل بیا قومون ندی پادی شوی نو دا انبیاء و شرل دا لوی سبب دی دا عذاب دا پارا سنت من پشان دا طریقی دا غچا چه من اگری مخیصان دا خبرت و انبران دا او بیا بانی دی زمانگا طریقی دا تحویل انبر دی دا اقیمی صلات علی دلوکی الشمس لا غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا دا دین روستو امور مستحا ذکر کئی امور مستحجی کرکی لی تصبوت دکلاکوالی دی پارا او پا دی اتونه که دی پینزه وقت مازه تا اشاره کئی یو لی دلوک شمس دی زوال نواخلا الا غسق اللیل دی شویر تیاری پوری نو دی کسو منزو نرال یو لی دلوک شمس زوال پرتین که دی ماسکی منزی بید مازیگر بید ماخام بید ماخستان سلول منجون در دیکران لیدلو که شمس لا غسق اللیل دنور در زوان شروع شی در شپیر تیاری پور در سلول منجون در بیکی پوشوی پی او قرآن الپاج نمراسر سبا من پینزه وقت منز پر روایت که اللہ زکر کره او در دیم مقصد داره چی دی پینزه وقت منز پر بندی وکا او قرآن الفجر د سبا مونږه قرآن الفجر و دا ودی ایتغه تسمیه کله په اسم د جو سره د سبا په مازه کې قرآن ډیر لوستل کیږي قرات پکې ډیری ځکه او تاسو وای قرآن الفجر و توای او بل الله ان قرآن الفجر کان مشهودا مشهود ته حاضر شوی ان مقصد دا دی کې دواړه وختونه ملائک راجمع وي د شپې ملائک هم د سهار په جمع کې حاضر وي او د ورځې ملائک هم د سهار په جمع کې صحیح حاضر وي او دغه یو مونځ یو دواړه ځای ملائک د ځان سره لیکي ناقیمی سنت الله پابندي کوه نمانځ لیدلو کې شمسې د زوال د انور نه لیدلو کې شمسې د زوال د انور نه چې کله انور کې څه وشي زوال وشي ادا غسق اللہ علیہ تیاری رشمی پوری و قرآن پیمون دا سبا یقین من دا سبا کان مشوری تحاجر شویدہ مرائکو تحاجری و من اللیل پتحجر بینا فیلتنک عصا یبثک ربک مقام محمودا دا دویم دا امور مستحون دا ذکر کئی مخ کے آیات مقصد داو چی دا پینز وقتا پر زی من دا دی پابندی کوا و سوی دا شوی تحجد ام کوا ومن الليل يود شفينا تهجد بي تهجد كما في القران الكريم سرا نافله لك دا جاتي عباده استاده پارا نافله لك مقصد دار دا یو جاتي عباده د پرسن علاوه دی فنه بیر سم مر شفیق یم الله الله پرس کلو یا نافله تن جاتي عباده دی نه پی عباده دی پرس نه دی شپې تهجد دا پر زنی بلکی دا سری نپل لی او بازی علماء چی پا اول که تحجود پا نبی اسلام پر زو و روسی پر زیاد ختم شو نو نپلو بیا و من اللہ دشپی نا پا تحجد بهی تحجود که پا دی قرآن کریم بانی دشپی قرآن لولا تحجوده که مقصد داره او نا پی رتن لک یو معنا داره چې نا پیدا تنکا دا زیتی عبادت دستا دا پارا سمانا یعنی سنگ چرا پینزه وقت همونس پارز دی نو دا ننگی سا دا پارا یو زیتی پارز اغا تحجود کول ام دی دا هم پتا پارز دی تحجود کول هم پتا بانی سری پارز دی نا پیدا تنک او یا نا پیدا تنک مانا نا پلی سا دا پارا سمانا تحجود پارز ندی بلکی سری نا پلی دا دو قوله شو تهجد پرزو یا نپلو بعدی پا اول که تهجد پرزو بای پر زیاد ختم شو نپلیت پاتیو عصا امید ده چو با دیگی تار سارم مقام محمودا اغا مقام تا چراغی سپتون شویدی سمان اللہ تناب تا تا مقام محمود درکی او مقام محمود دیتا مقام دا شفاعتی کبرا بیلیکی مقام محمود متوی او مقام د شفاعتی کبرا متوی دانگی مقام د شفاعتی عظما متوی دا کم مقام ده دا اغا مقام ده چه نبیل اسلام با سپارشو که او دخال کل پار ویساب کتاب شروعشی حدیث کلا رازی نبیل اسلام بای قیامت پورا دا پیسری شروع نمک که خلق بیر زیاد تنگ باشی دا خلق با آدم علیہ السلام تو جرگ بولیگی اللہ تو سپارش ہو کہ جی صاحب کتاب شروع سی نہ بوئی نفسی نفسی لست ہونا کو مجھے دے قابل نیم تازہ نہ شمک والے پر خطائی بو یاد کی بے بدنو علیہ السلام فات اللہ شب مضر پیش کی بید ابراہیم علیہ السلام بید مسلم عیسیٰ علیہ السلام فاتح ٹھول انبیاء بخل عذر پیش کری چمنگ دے اہل نہیں ہو چمنگ دا سپارش رکو نبی با نبی لسان تو جرگ راش نبی لسان با اللہ تا شجده بانی پری وزی نبی لسان وزی با اللہ سپتون بیان کم اللہ ما تو ایت پا راسک او سل توتا سر پورتا که او سسوار چکی اللہ بیدر کئی او سپارش کوا اللہ تعالی بستا سپارش قبلی نبی لسان این با تا با اللہ دا جنت اغا جامین برای کی او زبا دا عرش کی طرف پاود ریگم پا دا غزیا که بس رکنی شود ریگم دا با دا نبی اسلام خصوصیتی نو بارحال مقاما محمود نمراسل و مقام دا شفاعت عزما او مقام دا شفاعت کبرا چې د نبی علیہ السلام د سپارش په وجه به د دې ټولو خلکو سره الله تعالی حساب کتاب چې دی شروع کړي. وقل رب ادخلني مدخل صدق وای رب زما نن باسي ما مدخل صدقین په داخلي رشتیا وبانی واخری نو باسي مخرج صدقین په وسلو رشتیا وبانی. سمعنا الله چې مکی نه زما مدینې طیبې تر مکی نه وزم مدینې طیبه کې داخليږم نو دا رشتیا وګرځوا وجه نیو ګرځوا ما د پاسپورت نو سلطانن غلبا نشیر چی مدد ورسرائی. وقل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زهوقا وای چی را لحق و لڑ باطل دا خبر نبی سام کلی وا پا تولی پیشنگوی بانی او دا پیشنگوی دا کل رشتین شو وا دا دا پاتی مکی پا واقعی چی مکم معظم پا تشوا نبی علیہ السلام ببوتان پا نیزو وال او اغل بوتان و نشکور را پریوتل او نبیس من جال حق و زاقل باطل این الباطل کان زهوقا نو قلو اجال حق و رانی حق و لار باطل یقین باطل ده زهوقا مانتون که و نجم القرآن ما و شفان و رحمت للمؤمنین و لا زید الظالمین الا خسارا دا ترغیب ورکی قرآن کریم تا اللہ قرآن کریم دا علاج کتاب ده و رحمتون کتاب ده په دې کې شفا ده ظاهري او روحاني نعمتونو ټولنه ظاهري د ظاهري مرضونو او د باطني مرضونو ټول علاج دی پکې. د ظاهري مرضونو علاج هم پکې دی. یو سړی مریض دی او د قرآن کریم په ایتونو باندې دم کوي نو الله شفا ورکوي. وَنُنَزِّلُ اللَّهَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلِمَةً مَّا هُوَ شِفَاءٌ وَعِلَاجٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفَارَ وَنُنَزِّلُ تَجْرِيمًا إِلَّا خَسَارًا مَّغَرْتَاوَان وَإِذَا نَمَّ الْإِنسَانُ يَرَى اللَّهَ كَشَمٍّ يَنَامُ كَفِيٌّ إِنْسَانٌ بَانِيَ مَخْوَلَي وَنَأَلَ لِبَاسِ بِجَانِبِ خَلَّ أَدَدَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَّ شَوَرَ شَيْءَ تَكْلِيفٌ كَانَ يَئُوسًا نَّوْمِيدًا الله در رحمت نه امید ش انسان وی دونه کمزوری عقیده ده چې لږ نعمت سره ډیره مستی کوي د الله دین نه مخړی او د لږ مصیبت سره به څه شي نه امید شي. قل کل یعمل شاکرته فربک عالم من اهدى سبیلا تسلیلا او براءت دې د مشکین نه قل کل هر یو یعمل کار بکی را شاگر دی خپل طریقه باندې پرب کومه را سره خپل به من پرچا او اهدا سمیلا چې غړي هدایت ولې دی جهت لارینا واسنکن روح قل رو من امر ربي وما اوتیت من علم الا قليلا. پدې کې زجر په سوال عنادی باري چې اوسنی سوال کوي تپوس کوي او ځان پوه کول یې مقصد نه وي بلکې مسؤولان هو چپ کول او شرمول یې مقصد دی. نو دې ته عنادي سوال وایي. په دې باندې الله زورونه ورکوي چې واسنه کنی روی تپوس کوي سنه بعله دروح کوي. دا تپوس د مشرکینو کله او د یهودو په نام سوالی یعنی مقصد دا چې دې په امبر سوال وکړي د روح مبارک چې روح د کوم ځای نه راغلی لکه ځان چې دا د خاورو نه پیدا کیږي نو دغرنګې دا روح به د کوم ځای نه پیدا وي. نو د هغې جواب کوي قل روح من امر ربي ووایه روح دا د عالم الامر نه راکوش شوی دی او د دې نه په زیات تفصیل داسې په دې خبره کې نه پوهیږي. واسنه گئی تپوس کسان رو عبارت روح کی چې دا روح د کم ځای که بدن د خاور نه پیدا دی نو دا روح د څه نه پیدا دی د دا څه حقیقت لري. نو قل روح ورته چې روح من امر ربی حکم د رب زمانه دی زمان د الله په امر راغلی دا روح. وما اوتیتو نه درکړی شوی تاسو ته من العلم ذا علمنا إلا قلنا ما قال لك شانا ولئن شئنا لنصبنا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا فدعتونك نبي الأشام لتسلي وركي جد خالق الاعتراضون دوجنا فتابا جد الله رحمت أو وهي نشي من دولي الله كمان غوالو خامخابو وزواء شاچ من وهي كو تاتا قرآن كريم قرآن کریم ممن بو سمانا دا بل خلق نه ییر چی ټول حافظان د شنو دلون نه بو جیر بشی او دی کله چې کوم دیو بم ییر چی او ثم لا تجدو لک بیا لینا وکیلا ان اخر کې الله دا سی بکای چې قرآن کریم د نوستی ول الله ختمی خلق نه بی ییر کی ریکل به ختم شي کنه ویل سم اخیره زمانه کې شام تر نه اسره اوار والو شي او په دا وخت کې څونه قاریان حافظانی نو د ټولو دلونو په قران شې وجویر بدی شي نو ولو شی ولن شی نه کوم غول خام خبو وځه شې مونږ وای کو تا ته ابا نبوز نه یې وی ثم لا تجد به بابن نجي لك نخبز زان فار به پدیبان علی نظم خلاف وکیل انزی موار الا رحمتا من ربك مگر رحمت طرف در افسانا الا رحمتا من ربك سمعنا الله ودی کی من دا قران نبی و نی ختم و پیل حال دو وید رحمت در افسانا الله پی القران نہ ختمی دب قیامت نزدی ختمیگی قیامت علامات کی راضی قیامت نجی بختمی ان فاز لو یقین من بعد ان کان علیک طبعا کبیرا لیا قل لئن اجتمعت الانس والجن لا یاتون بمثل القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ویا کچر راجم انسان او پیران انا دې خو چې راته کې مې سندې قران باندې راتنه شو دې په مصر باندې اگر کې شیم باندې باندې نور لپاره امداديان دلته چې طالبان مقابله د ټول قران وشو چې تاسو وایو چې دا قران د پیغمبر د ځانه جوړ کړي نو راشي تاسو دا نه یو کتاب د ځانه جوړ کړي ولقد شرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا زجر بإنكار القرآن الله من بيان كري خلق لفارد القرآن كي هر قسم بيان من كل مثل هر قسم مثال قرآن كي دليل نمشتا زجر نمشتا تخيبات وبشارتو نمبكشتا فأبا پاس إنكار أكثر الناس أكثر خلق إلا كفورا مگر ندو كفرنا وقال لنا من لكاتا طب جرنا من الارض ينبوعا فذلك الزجر كي فتنبض معجزو ده پیغمبرنا جدي ده پیغمبرنا معجزات غوالي اغا معجزات جغل ده خواهي سرا برابر دي او ده تونه كي اتا معجزاتو مطالبه کري چه پیغمبر منك بتا الا اومنو چه ده اتا کارونا وكي اته قسم معجزات بیان کړی دي وقالو ولي لنا من لکه چې موږ ایمان لرو ته باندې تر دې چې موږ روان کې موږ د زمکې نه انبوان چې نه او ته کو نه لکه یشي سره پر جنتون باغ د کجونو نو د انګورو نه روان کې ولي ما بین لري کې تبجیرن پر روانه ولو باندې او ته څه ته سمای را وګورې اسمان کما ځان تر کسان چې تاسو ګومان درلم موږ باندې کې سبان ټوټې ټوټې او ته چې بالله یا را ولی اللہ و ملائی قبیلا مخامخ او یکون لکا بیتون یاشی سال پارکول روزرنا او ترقیات وحی فی سمایت اسمان تا ولن نومن اشتر مگی من در رو لرقی کستا پا خطلو بانی حتی تونه زلا تردیش را ولی گالینا مگ من کتابن کتابن اقراو شو منگی ولولو این سر پا خطوم کار نکی اسمان تا بلکه مونږ اړ یو ته به ځان له ځانله کتاب راوړي نو اړ به دې ومنو قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا دا د ټولو جواب دی چې تاسو خو زما نه دا مطالبې کوئ، خو زه بشر یم او زما په وس کې دا خبرې نشته. وایه پاکی رب زما هر کوند نه مزه الا بشرا، مگر بشر رسول لېږلی شوی. ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان كيف الملك ملائك دي دا اعتراضكو چه من سازه کرمانو تا بشر و بشر رسول نشي كيدلي. الله جواب كي حاصل دا جواب داري، الله اكو پا زماك ملائك وي نو منگ باغی تا پیغمبران ملائک را دی گلی وی، لیکن زمکه که انسانان وسیگی نا اللہ و تا نبی هم دو جین سر انسانان را ولی گل، زکا رسول چی نا دا دو جین سر مرسلون الهیم نا پکاری. قلتا ورطا اللہ و کانک چرای پزمان که ملائک ملائک هم شونت لی مطمئنی نا پا رام بانی سو ملائک زمکی وسید لی نزلنا خمخم ورائی گرب دیوانی رسمان نا ملکان برشتا رسولان لگلی شوی. قلوائی قواب اللہ پرد اللہ قواب ما بین زمان کرسا سما بین کی یقینا دا اللہ ریخ پر بندگانو باری خبیرن خبردار و بسویر علی دون کے. وما یاد اللہ فهو المحتد وما یزلیت پران تجد لهم اولیاء من دونی. پدې کې بیان د دوه ډلو کوي، ځینې خلک دا رسول مني هغه هدایت والا دی او ځینې نه مني دا ګمراه دي، او وروسته بیا تخویف کوي. ومن یهد الناس چې الله ته هدایت وکړي نو په هول محتدی دی هدایت موندونکي دی، او سو چې الله یې ګمراه کړي بیا به نه ځای دپاره دوستان ما سوا الله نه. ونحشرهم الله من براجم كفار القيامات باني ونحشرهم ان ذي دنيا كي خوار وارشوي دي خود قيامات فرد بان الله يوزي تراجم كي وعلى وجوههم دراجم كي دل با پا مخون باني پا مخ بسنگ رواني حدیث كي دارازي چه کم زاد دي پا خدوخ پور وانا ولشي نا آغا زاد دي پا مخ امر وانا ولشي علا وجوههم د الله قدرت ادا لري نه ده چې هغه په مخ باندې خلک روان کی. او دنیا کې به مختلف قسم دي، یو او خلک به چې هغه پیاده روانې ځینې به په سلو روانې ځینې په خونو نسکور روانې. نو الله وی ونحشرهم منگ برا جمع کو دیل را پورد قیامت مخونو بانی لکا بازی مخلوق دا پا مخ بانی روانی، بازی پخپو روانی او بازی ساری بازی مخون روانی. سم عمین دی براندی وابک من کانا بای و سم من کانا بای لکه دنیا کې ځان لړون کون جوړ کړی و د حق په باره کې، حق یې نه لیده نه اورېده نه ورته غوږ ښوده. الله یې دقه رنګې به دی راپورته کېږي جزا من جنس لامبلي. دوی نسکور کارونه کول، الټه کارونه یې کول. الله تعالی به دوی الټه راجمع کړي. او ما واهم جهنم، الله وجه دی جهنم دی. کلما خبت کلاچی او اندازی تو رسیگی، خبت یو اندازی تو رسیگی یا دا چه لمبی کمیشن. اون بجات کودی دا سعیرن گرم والی، سعیرن ور گرم یعنی گرم والی. ذالک جزاهم اللہ دا دیو بدلرا بی انهم زکری کور کلپایتو نزمانگ بانی ان یوی دا قرآن نا انکار رکو، توحید نا انکار رکو. وقالو یا جولنا دویم و جزی کرکی چی دید باس بعد الموت نا ام انکار رکو. وقالوا دې اکذا کنا اذا ان کا شوم گاڑو کی اور پادن زرا زرا ایمون وا پر تکوش پیدائش نی بانی اولم يروا ايدين يقول ان الله الذي خلق السماوات والارض دام دليل عقلي وديك اثبات بعث بعد الموت كي ايدين يقول ان الله اشبه لك الاسماء النظم كطاقات لدي انا فدي اي خلق اشبه لك مثلهم نفسنا لدي مثلهم مثل لدي لدينا مراد لدي زواتي ولدي جنتي مرادي وجالو ملا غزو دیو لا جان نٹلا دے پیش نہ شرے شکوان نٹا کی انکار کو ظالمانو مگر نہ کو پرنا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی مخ کے تون کی دلنا قدرت بیان شو جن ناس وان نظم کی پیدا کرینی او دغن کی دی مخلوق دے پارے مثالم گر سوڑے نمخ کی دلنا قدرت بیانو وزیاد کی دا مخلوقات و عجز بیانی جلناوی تاسی مالکان دا خزانو نیوی قلو ایلوان تم دکویا تاسا منکون مالکان خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زما ایزال نام ساکت و مخشتر ان پاک پا دا وقت کی خامت آسوا بند کری ویدی لرا دا وی دی دا خرشی دلونا اللہ کتا تو خزانو مالکان وے نو تا صبح خرچے نہ کولے وری ایرے دے بچدا بخت بیش قلو ایلو اندوں کے تاس مالکان خزانو رزمہ کی نیزل نام ساکتوں پدا کتا صبح بند کرے وے خیرات لرا خوشد دین پاک دوائی دی ایرے دو ختمی دلونا وکام انسان دے انسان قطوراً بخیل ولقد آتينا موسى تسعة بينات لدينا رسل سلورم سبب دا عذاب ذكر كي شغا استهزاء بالرسول لا فانبياو بسي مسخري كول يا نور حق ورسو بسي مسخري كول دا هم سبب دا عذاب دي لكا فرعونيانو پا موسى لسان بسي مسخري كولي اغتول اني لا ظنك يا موسى مسحورا موسى لسان تجادو گروا مسخري بسي كولي او پیرانیانو باندې الله تعالی عذاب را لې نو حق پالو شوب چې مسخره او ټوګي کول دا هم سبب د عذاب دی نن دا یو را قاتې نو تاسو موږ ورکړه موسی علیه السلام ته نامه وجات ته په خبر باندې سم نه کړ چې را لې دیتا فقالو فنه ول پیرانی کین قام غمان کوم تا باندې موسی علیه السلام جذب کله شوی قال لقد علمتم انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا قال الفرعون وين موسى عليه السلام لقد علمت تصدق بويجي لقد علمت ده دليل يبدي بانش فرعون بجلك حق جاندو وجاب بان الكاكا وعناد دوجنا قال موسى عليه السلام دا سرت په یی کین را دیګری دی مجرات مگر د اسمانو د زما کې بسوای راه کار دلایلی او یقینا ځخما ګومان کوم توانه فرعون مسبور ال هلاک شوی مسبور ال هلاک شوی چې الله تعالی به تا هلاک ای الله به تبا کای دا ولی ځکه د موسى عليه السلام خپه کو او دا غزلې و درداو او کله چې نیکان وزور ولې شي او څه ظلمونه وشي نبید اللہ طرف نا انتقامی عذاب رازی ہیچ پا میرا خدا رسوان کر تا دلی صاحب دلی نامد بدر یو قوم دا پر اللہ اندر رسوا کئی تر سوچ نکان رولی نو در دی نکان رولی و در داو نزکا اللہ پی بی عذاب راولی گا او دا بین سورت زخرب پینز پانزوستان کم ذکر کئی انتا ملا تلاوی پنجه پنجوستم د سورتی زخرف فلما سفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين الله کله چې موږ وسکللو نو موږ بدلا واخسر دی نه موږ ډوکله دی ټول لرا فلما سفونا انتقمنا چې الله موږ وسکللو نو موږ دې انتقام واخس الله خي نو موسی علیہ السلام غصہ او خپا کو خود موسی علیہ السلام غصہ کول خپا کول دا بینه الله تعالی غصہ کولو حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چلنا پاکوی چی من عادا لی ورین فقد اذنتو بالحربی من عادا لی ورین سوچ زما دوستان سے دشمنی کین اللہ و زما تر جنگ اعلان دی اگوی دا اخبارو سے دشمنی کول چی عرصو کئی اللہ تر اخبار جنگ اعلان کئی نبی علیہ السلام تو این نشان اکا ہوا لابتار سا دشمن دا بتبائی گی دلتا انی لأظنک یا فرعون مسبورا فرعون تبا تباکی گی ولی ذکر چھے موسیٰ علیہ السلام پسی مسخری وکری نیکانو پسی مسخری دا غیب بیزتی دا سبب دا حلاکت دے فارادی لادو پا یستفی الزہم چولار کی دید از مکنہ پا اغرقناہو نو من دوکو دے فرعون نرا پا اغرقناہو دلیل اب دیبانی چھے فرعون دوک شویرے دانا چھے بچ شویرے ومن ما سوشو سر جميعا طول وقلنا مغلن بعد رسلين بني سعيل تاوسي في زمكي كي زمكي الشام كي كلا چراشي وعد رسلني جينا بكم ولاتلوك تاسفان لفي بان پا غنو باني فا اذا جا ودنا آخرا كلا چراشي وعد رسلني من ولاتلوك تاسفان لفي بان غن يعني طول بحاضر شي وبناق انزلنا بناق نزل ما ارسلناك الا بشرا ونذيرا ترغيب للقران الكريم تا الله بالحق فاقص انزلناه من را لقل هذه القران الكريم لرا انزلناه من را لقل القران لرا عند القران الكريم نزول لا بصير طريقة شروع شوي وبالحق نزل فحق سر راغلي دا قرآن کریم نزول پا حق سا شروع شویلے او پا حق سا راغلے وما ارسان ناکمونے لگر تا درم گرجے اور کون کے بیرون کیا قرآن نا قرآن کریم فرقناہو من تقسیم کرے پای شروعانی فرقناہو من اسلام تقسیم کرے پای شروعانی لیتا غراو چیون نا ناز خلق ونا لامکشن پا تروار باری ونزلنا من الله تنزيلا فرارق الباري قل آمنوا بي ولا تؤمنوا زجر دي منكرين دي قرآن تا و ايمان نرأي پا دي قرآن باني او يا ايمان مرأي پا دي باني سمانا ايمان رأي ساسي وندر رأي دوالا يو شهره دي پا الله باني کم بعد اصلا نپری وزي قلوا آمنوا بي ايمان رأي پا دي قرآن باني او لا تؤمنو یا ایمان مراوڑی پر قرآن بانی یقین ناک آسان چونکل شویل من قبل مخکر دینا اذا یتلا علیہم کل چون سیدیو من اللہ یتنا سمان اللہ کردی ایمان مراوڑی نور نیکان دا سری چا قرآن منی قرآن بانی ایمان مراوڑی اور قرآن داوری دو سے پی اثر دا کی چا خیرون اللہ سقان دا پریود بجو بانی سجدہ کون کی تا پریوزی پا زنو او سجده کون کی دی و یقون لاویلی سبحان ربنا پاکی رب زمان را این کان وعد ربنا قیان دواد رب زمان لما پولا خماکی دون کی او یخیرون لیلسقانی یبکون مخی مویل چو یخیرون لیلسقانی او بیاوی ویخیرون اللہ اسقان دا دول تکرار ولی کئی دی مقصد دا سیده دیر کئی بار بار اللہ تا سیده کئی او دوین دا چی مانزه که دو سیده دی مزکر دا اللہ پا دو زل ذکر شو ویخیرون اللہ اسقان اللہ ویده اللہ پری پزنوانی یب کون چی جاری دا قرآن دا وردو سرا اللہ تا سیده ام کئی و جڑا هم کئی او دا حق پروس علماء و نخره اخبارس علماء چلی از قرآن کریم دوری دو سرا سجده من اللہ تکی و جڑا هم کئی در دی وجه نا اغیو بزرگوی عبدالله الاعلا تمیمی یا اغیو سیتر قرآن علم سی او مخلوق د الله دین الله ته ونه جوړي وسري سعيله مسري او د الله دین الله ته ونه جوړي نو دا دې سره قابل دی چې د علم علم نافعان دی بفیدی علم دی یعنی مقصد دا علماء ولا دا پکار دی چې د قران کریم د اوریدو سره هغه و جوړي جوړه نه وري چې جوړه کو نه شي شکل جوړه جوړ کی ځکه د نیکانو حق پرست علماء او صفات دارا دی شری با و یب کون جڑا با کہ اللہ پاک تا نیکان علماء اللہ تا جڑی ام نیو سلی عالم دے او دا اللہ دی یرینا اللہ تا ون جڑی ندد علم اغا علم نافعان دے بی فیدی علم دے اکا اللہ خو علم نافعان سی پت دا دی کہ کرچ یب کون دی بجڑا کئی و یزیرم جاتای دخشوانی را ولید اللہ عزیز الرحمن پدیات کی ترغیب برکئی دعا گان ہوتا مکر سے دو ذکر وشو نو سوئی سے اللہ پاک نہ دعا گان اواڑ حسن سیدھے پوقت کی دو ٹیم کی بندہ اللہ تو ڈیر لیجیے دعا خب دی نو روبر اللہ پاک یا روبر مہربان ذات ائی اما تدوکم تاثر مدد کوئی ائی اما تدعو کم یو نوم در نام مدد کوي نو په لول اسماء الحسنا خاص الله نومونه دي خوښتا ولا تشر په زورواله مکو به سوانه کې مانځ ستا باندې پټواله مکو دی باندې اول ټوم بن د دې کلار سما نه قرار ډیر په زور ام مکوا او ډیر روی ام مکوا بلکې مې نه روي کوا دارنگی قرات نئی دعائی دعا کیم دا طریقہ را دیر جہرم ندے پکار دیر روب بکار ندے بلکی میانی روی پکار را وقل الحمدللہ اللذی سورت خاتمہ اینو پاخیر کی احمد امر کئی مخیر دعا زی کروشو چل اللہ را مدد کئی وصوید اللہ صلی اللہ حمد دولو لئی وقل الحمد لله شهد نقطة ومن على الذي أغزات شليل ولا ولد النائب ونشت الله لا شريك في الملك الباشايك ولم يكن لو نشت الله لفار ولي دالي من الذل لدوي كم زورينا وكبره لله فاكي بيانك وكبره لله لوي بيانك ولي امدادي من الذل لدوي كم زورينا وكبره او ذا اللہ لوی بیان کا تکبیرن پر لوی بیان ورسلہ اکسر دموکی سبحانکہ